Uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omtzigt. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat hij contact met hem heeft gehad. Omtzigt laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren heeft ge-sms't en dat hij graag vrijdag met hem af wilde spreken. Het CDA-Kamerlid zegt dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had gehoopt en dat een gesprek met Rutte nu te vroeg komt. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die staat nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Niet alle GGD's werken mee in het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Er komt een onderzoek naar hoe trainers omgaan met dieren die worden opgeleid tot politiehond, schrijft demissionair minister Grapperhaus van Justitie aan de Kamer. Aanleiding vormt een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat liet in maart zien dat honden die worden opgeleid worden mishandeld. De dieren werden geschopt en kregen stokslagen of stroomschokken. Tientallen ministers van Justitie van verschillende Amerikaanse staten roepen Facebook op te stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. Die is bedoeld voor kinderen onder de 13 die vanwege Amerikaanse privacyregels nu niet welkom zijn op de app. De ministers waarschuwen onder meer voor cyberpesten en online kinderlokkers. Ze vinden dat Facebook geld probeert te verdienen aan een kwetsbare groep. Facebook zelf zegt juist nauw samen te werken met experts bij het maken van de app. Het weer tot besluit. Vannacht valt er nog een enkele bui. De minima liggen rond de 9 graden. Morgen ontstaan vooral in de middag opnieuw buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Heb jij op dit late uur trek in een zak chips of in een reep chocolade? Ja, of eet je liever een gezonde snack? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, we weten dat die zak chips of die cheeseburger niet zo gezond is. Maar de verleiding weerstaan, dat is niet zo gemakkelijk, zegt gezondheidswetenschapper Jaap Seidel bij Keuringsdienst van Waarde. Dan moet je dus bewust gaan weigeren. En van de 200 voedselbeslissingen die wij per dag maken... Gemiddeld, 200 voedselbeslissingen per dag? 90% daarvan is autonoom. Dat wil zeggen, je gaat op de automatische piloot. Het is er nou eenmaal. Het wordt aangeboden. Het is een aanbieding. Weet je wel? Je hebt het alweer in je mond geschoven bij de receptie als de bitterballen langskomen voordat je het door hebt. Ja, die voedselbeslissingen zijn alleen maar meer geworden, legt journalist Teun van de Keuken uit in datzelfde programma. De afgelopen tientallen jaren is het voedselaanbod extreem veranderd. In 1971 opent McDonald's voor het eerst zijn deuren. Inmiddels zijn er ruim 6000 fastfoodrestaurants. En dit aantal groeit nog steeds. Ook eten we steeds meer, want de porties zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo krijgen we ongemerkt steeds meer calorieën binnen. Ja, je krijgt meer binnen en Nederland wordt steeds zwaarder. En dat brengt andere problemen met zich mee, zegt hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum bij het programma M. En waarom dat nou erg is omdat mensen krijgen er ziekte van. Niet alleen diabetes en hart- en vaatziekten. Maar ook dingen als gewrichtsklachten, depressie. En zelfs allerlei vormen van kanker hangen ermee samen. Ja, waarom stoppen we niet altijd als we genoeg hebben gehad? En waarom vinden we eten zo lekker? Focus. Ja, en vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Renger Witkamp. Hij is hoogleraar voeding en farmacologie in Wageningen. Ja, in Wageningen geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep Nutritional Biology. Ja, en in zijn onderzoek kijkt hij onder andere naar voeding bij ouderen. Hoe voeding in het herstel na ziekte kan helpen. En doet hij onderzoek naar ons eetgedrag. Naast zijn werk aan de universiteit is hij ook betrokken bij de stichting Voeding Leeft. Waar hij kijkt naar leefstijlinterventie als therapie. Welkom Renger. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, als jij nu een lekkere snack zou kunnen eten, waar zou je dan voor gaan? Een bitterbal zou er altijd wel in gaan. Een bitterballetje? Ja, lekker. Is dat dan een tijdstip van de dag dat je denkt... Ja, kijk, het hangt een beetje af. Sommige mensen houden van zoet, anderen houden meer van hartig. Maar ja, het vervelende is, ik hou van beide. En ik ben ook maar gewoon een mens. En Jaap Seidel zei het ook al, wij zijn eigenlijk heel erg getriggerd om te eten. Eten is overleven. Ja, en zitten in zo'n snack, zo'n bitterbal, zitten daar dan alleen maar slechte dingen in? Of zitten er dan ook nog voedingsstoffen in waar we dan... wel iets aan hebben? Nou ja, kijk, allereerst, echt slechte voeding bestaat misschien wel niet. En

En dan vraag je, wat eet u, wat heeft u gisteren gegeten? En dan ga je het optellen, dan is dat 1500 kilocalorieën. Dan denk ik van, nou, 1500, als je dat doet, dan lij je honger. En dan zou je graad mager zijn als je dat elke dag doet. Dus mensen, bewust, onbewust, schatten zichzelf dan niet goed in. He, dus je kunt, nou ja, er zijn dus allerlei methoden, maar desondanks is dit een van de grootste uitdagingen in de voeding. Zeker als het gaat om patronen, he, wat mensen verschillen. Dus je zou heel graag mensen willen volgen. Maar je kunt mensen ook niet opsluiten. Dat kun je voor een paar dagen doen. En dat wordt ook gedaan, hè, bij voedingsonderzoek. Dan sluit je mensen op in een metabole kamer. En dan ga je precies alles registreren. Maar ja, dat is een soort gevangenis. Dat is ook geen natuurlijke situatie. Nee, helemaal mee eens. Nee, wat we ook heel graag willen. En dat is natuurlijk wel een heel interessante ontwikkeling. Dat we mensen in een natuurlijke omgeving zouden willen meten. Hè, dus de toekomst. Ik ben wel optimistisch over de toekomst. Dan zit er een sensor in je bril. En die meet precies wat je eet. En die registreert, die monitort. En die weegt dat stiekem. Dat gaat allemaal gebeuren. Tegelijkertijd heb je een sensor in je toiletpot. Die meet precies jouw plasje en jouw poepje. En je hebt een ding in je huid zitten die jouw bloed analyseert. En dan gaan we het eten. Maar dat is enorm technologisch. En daar zijn we dus jaren ver. Zou je dan gewoon niet de wetenschapper van een jaar of 20 nu willen zijn in plaats van in de 60? Nou, een aantal opzichten wel. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Zometeen praten we verder over waarom wij eten. En dan hebben we het ook over de rol van de evolutie in ons huidige eetgedrag. Er worden ook al vragen gesteld door andere wetenschappers die hier te gast zijn in dit programma. En dit is de vraag die voor jou hier klaar ligt. Wat is de vraag? Mijn naam is Julia Haman. Ik ben universitair docent voor techniek, filosofie en techniek ethiek aan de Universiteit van Twente. En ik zou graag van jou willen weten wat voor jou verantwoord, ethisch verantwoord eten is. En of je verantwoord en tegelijk ook lekker kunt eten. Ja, dankjewel. Dat is een hele interessante vraag. Er is natuurlijk heel veel om te doen, hè, van wat wij eten, wat voor footprint heeft dat en wat voor gevolgen dat voor andere mensen heeft. Ja, als je dat eigenlijk gaat doortrekken, zouden wij bijvoorbeeld minder vlees moeten gaan eten? Moeten we andere eiwitten gaan eten? Moeten we überhaupt minder gaan eten? We gooien dus heel veel eten weg. Dus dan zou ons systeem echt anders moeten zijn. En dat gebeurt heel langzaam wel. We zijn bezig met de zogenaamde eiwittransitie. Hè? Meer plantaardig eiwit, minder dierlijk eiwit. Minder spillage. Er zijn ook restaurants die echt afvalproducten serveren. Dus dat wij op dit moment in het Westen roofbouw plegen op de rest van de wereld, dat is eigenlijk wel duidelijk. Hè? Maar het is een... Ik denk dat een deel van de mensen ook wel wil veranderen. Maar voordat je dat wil doen, dan zal er echt een maatschappelijke verandering nodig zijn. Ja, hoe ben je zelf met die verandering bezig? Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij eten bijvoorbeeld lang niet meer elke dag vlees. Nee. Ik houd wel van vlees. En ik denk ook wel dat vlees past voor mij in een gezond patroon. Ik denk ook dat wij vanuit de evolutie, daar gaan we het zo over, gebouwd zijn om ook vlees te eten. Maar we kunnen zonder vlees, hoor. Dus wij eten, nou ja, misschien 2-3 keer in de week vlees. Ik probeer ook wel verstandig te kopen. Hè? Ik ben, moet zeggen, niet de meest principieel. Ik eet niet veganistisch of zo. Of de vraag is of je dat moet, want veganistisch zit soms ook wel weer heel veel kunstmatige dingen in. Maar bijvoorbeeld, ik koop wel vaak biologisch en ik probeer op te letten waar wij onze spullen vandaan halen. Ja. Trek je het veganistisch een beetje in twijfel? Nou, veganistisch is denk ik niet nodig. Mensen die dat willen doen, dat prima, maar veganisten weten ook zelf dat ze risico lopen op bepaalde tekorten. En bijvoorbeeld vitamine B12 tekort, een ijzertekort. Dat zijn dingen waar mensen rekenen. De eiwitteninname is wat aan de magere kant. Dus het veganisme is ontzettend populair. Onder studenten, ook onder jonge mensen, heel veel. Ik zou zelf een stapje vegetarisch zou ik dan wat gezonder vinden. Zeker als je af en toe wat zuivel of een eitje erbij neemt of een stukje vis. Maar goed, iedereen moet dat helemaal zelf eten. Het kan wel natuurlijk. Focus. Voordat we naar de muziek gaan, wil ik nog wel van je weten, waar komt die fascinatie nou echt bij je vandaan voor voedsel en voor het eten? Ja, ik ben begonnen eigenlijk vanuit de fascinatie voor stofjes. Ik ben ooit begonnen mijn studie als bioloog. En ik ben de farmacie gaan studeren. Dus ik was altijd wel geïnteresseerd, hoe werkt iets nou? Hoe werken stofjes op ons lichaam? En ik ben eigenlijk een beetje bij toeval in die voeding terechtgekomen. En ja, ik zit voor een deel ook nog op dat grensvlak tussen voeding en medicijnen. Waar houdt de voeding op en wanneer moet je met medicijnen? Maar wat kan je in plaats van de medicijnen ook met voeding doen? Bijzonder. Ja. Wat ook bijzonder is, is dat jij hier de DJ bent in dit programma. Ja. Hoe vond je dat om muziek uit te zoeken? Nou ja, dat was wel. Ik moest even kijken, want ik heb een vrij brede muzieksmaak. Dus ja, goed, een beetje van. Wat past denk ik een beetje bij het thema, maar dat is natuurlijk ook altijd heel rekbaar. Ja. En geen zware klassieke muziek, wat ik ook mooi. Maar goed, ik. Dat is ook mooi. Ja, het kan heel mooi zijn. Ja, ja, ik heb een vrij brede smaak. Ja, je mocht 3 nummers uitkiezen. We beginnen met de Alan Parsons Project. Old and Wise. Ja, dat is natuurlijk een gouden ouwe. Ik denk, ik weet niet precies, maar ik denk 1985, 86 hoorde ik hem voor het eerst. Maar misschien is hij al ouder. Het is een prachtige tekst, prachtige melodie. Het is misschien ook wel heel mooi. Hè? Misschien, ja, ik ben misschien ook zo langzamerhand oud en wijs. Maar het is zo eentje die... Ik laat hem dan jou invullen. Ja, het is zo eentje die je op een begrafenis zou kunnen draaien. Ja, maar, het zou kunnen, ja. Ik vind hem mooi. Ja, ja. Zeker. Uit 1982, Renger. 82, ja. Renger Witkamp is mijn gast. En we hebben het over voeding. Hij is voedingwetenschapper. En bedrijf mooie muziek. Dit is van de Alan Parsons Project, ga je nu horen. En dit is Old and Wise. In Focus op Radio 1. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. Uit 82 dus, van de Alan Parsons Project. Old and Wise hoorde je, op verzoek van Renger Witkamp. Dit is Focus op Radio 1. Focus! Ja, welkom bij Focus, jouw nachtelijke dosis wetenschap. Ja, vanavond is voedingswetenschapper Renger Witkamp te gast. Hij is hoogleraar biologie en farmacologie aan de Universiteit in Wageningen. Ja, veel mensen zullen wel herkennen dat het soms erg moeilijk is om bepaalde verleidingen te weerstaan. En het heeft ons nu op een kantelpunt gebracht, volgens NOS op 3. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis, die zeker zo'n 200.000 jaar teruggaat, gaan er meer mensen dood aan de gevolgen van te veel eten dan aan honger. Ja, er gaan dus nu voor het eerst in onze geschiedenis meer mensen dood aan te veel eten dan aan te weinig. Ja, wat heeft onze geschiedenis, dus eigenlijk de evolutie van de mensheid, nog voor een effect op hoe wij nu met ons eten omgaan, Renger Witkamp? Kijk, hij zei het al, hè? Als wij 200.000 jaar oud zijn, 200.000, je kan eigenlijk zeggen van die 200.000, die eerste 198.000 jaar, en misschien wel veel langer, misschien wel 200.000 min 200 jaar, hebben we moeten eten in termen van tekorten. Elke maaltijd kon voorlopig je laatste maaltijd, we moesten echt woekeren. Dus het was ook wel, in de evolutie hoort er wel eens de survival of the fittest, maar het was misschien de survival of the fattest. Degene die het best hun eten konden vinden, die het snelst konden eten, die het best konden stapelen, reserves opbouwen, hadden de grootste overlevingskans. Wangetjes vol. Wangetjes vol, ja, buikjes vol. Ja. He, als dat kan. He, dus tenzij je heel rijk was, maar heel weinig mensen waren rijk. Dus je moest gewoon je kostje bij elkaar scharrelen. Dus op het moment dat er veel eten was, dan moest je snel eten. En dan duurde het even. En nu leven we in een zogenaamde obesogene omgeving. Het is continu voedsel en we worden continu verleid. En onze biologie kan er niet meer over weg. Ons DNA is natuurlijk hetzelfde gebleven als die eerste 100.000 jaar. En wij zijn in feite vreetmachines. Het is een hele primaire drift, eten, eten, eten. Ja, een bepaald soort oerdrift. Ja, het is een oerdrift, ja. Ja. Ja, je kijkt als bioloog naar hoe wij eten. Hè? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn lichaam als ik iets eet? Als ik iets naar binnen stop? Wat gebeurt er nu precies? Ja, het begint natuurlijk al op het moment dat je het waarneemt. Hè? Dus dat je hersenen zien, ruiken, voelen. Hè? Dus het begint dan met zien en ruiken. Dan heb je ook je geheugen. Hè? Je geheugen weet van oké, dat was lekker. Hè? Denk aan een zoute haring, begin je nu al watertanden. Nou, op het moment dat het in je mond komt, wordt het waargenomen. En op het moment dat je koud, gaan er allerlei signalen. Er zijn allemaal zogenaamde receptoren, deeltjes die zien, die voelen wat voor eten er is. Zout, zuur, enzovoort. Je neus blijft doorgaan. Dat gaat allemaal naar je hersenen. Vervolgens komt het in je maag. Je maag neemt dat ook waar. Hè? Je maag die rekt op. Maar je maag weet ook hoeveel energie erin zit, hoe vloeibaar het is. Op een gegeven moment gaat die maag dat doorlaten, komt het in je darmen. En in je darmen zijn we ook, dan wordt het verteerd. Hè? In je maag trouwens begint die vertering, eigenlijk in de mondholte begint die vertering al een beetje. Dan gaan wij die voedingsstoffen opnemen. En uiteindelijk wat er overblijft, geven we aan bacteriën. Hè? Dat zit in de dikke darm. En de tussentijd halen we daar steeds dingen uit. Maar ondertussen wordt ook waargenomen hoe vol die darmen zijn. En daar zijn allerlei, ja, weer die receptoren, die antennes, die kijken van, die voelen. Wat komt er langs? En die geven dat ook terug. Dus er zijn allerlei zenuwen, die gaan terug naar je hersenen. En constant signalen die op en neer gaan. Ja, want eten is aan de ene kant natuurlijk heel erg nodig. Aan de andere kant, in die darmen zitten heel veel bacteriën. En die bacteriën, ja, die willen we daar houden. Die zijn heel goed voor ons, die helpen ons verteren. Maar opnemen van eten is natuurlijk ook iets wat in zekere zin een risico. Want als we de poort open zouden zijn, dan zouden we ook al die bacteriën binnenkrijgen. Dus het is allemaal heel goed geregeld wat we wanneer opnemen. Ook wel wanneer we stoppen. En wat er nou kan gebeuren, en dat was wat helemaal in het begin werd gezegd door Jaap Sedel. Op het moment dat we zogenaamd fast food nemen, dat glijdt naar binnen. En dan hebben die systemen die erop gebouwd zijn om waar te nemen, die op gebouwd zijn dat wij op wortels knagen en dat wij moeilijk verteerbaar voedsel eten. Hè? Want de eerste 10.000 jaren konden we niet eens koken, moesten we het gewoon allemaal zo rauw opeten, gaandeweg. Maar ons darmkanaal is daarop gebouwd. Dus als jij er zo'n... Eventjes terug, want je noemde net iets over glad eten. Ja. Ik heb er wel eens over gehoord dat bijvoorbeeld zo'n grote fastfoodketen, dat die eten bewust een beetje glad maakt. Dat die broodjes ook een beetje gewoon gladdig zijn. Weinig structuur. Ja, nou ja, kijk, weinig structuur, dat is het woord. Dus makkelijk te kauwen. Eigenlijk hoef je ze niet eens te kauwen. Het moet naar binnen glijden, nou ja, wat je zegt. Zo'n hamburger die is zo lekker sappig en vet. Ja, ik bedoel, ik vind hem ook best lekker. Maar die glijdt zo naar binnen. En jouw lichaam, heeft dat ding al in het duimkanaal. Die is al veel verder dan die strikt genomen zou moeten worden. Want vergelijk dat eens met een bot waarop je moet knagen. Hè. Dan, maar dat signaal komt pas daarna op gang. Dus je wordt veel minder teruggekoppeld, zoals we dat noemen, naar de hersenen. Dus je kunt er ook meer van eten? Ja, ja, ja. Je kunt er meer van eten. En het duurt langer voordat je vol zit. En eigenlijk zit je helemaal niet vol. En als je vol zit, is er al te veel naar binnen. Dus dat gaat heel makkelijk. Welk mechanisme zorgt er nu echt feitelijk voor dat ik stop met eten? Ja, nou, wij zijn er steeds meer van overtuigd dat dat mondgevoel heel erg belangrijk is. Dus je moet kauwen. Dus dat kauwbewegingen, het moeten kauwen. Een hoeveelheid kauwbewegingen is een heel sterk signaal van wat je hebt gehad. Verder is maag speelt ook wel een rol, hè, maagrekking. Hè, dus het volle gevoel in je maag. Maar niet noodzakelijkerwijs. Want dan zou je kunnen zeggen van nou, we gaan heel veel water drinken. Geeft ook een vol gevoel. Ja, maar dat is maar even eventjes, want die maag gaat het op een gegeven moment wel doorlaten. Nou, daarna heb je in je darmkanaal ook allerlei signalen. Maar je hebt die verzadigingshormonen. Hè, die beginnen pas vrij laat, beginnen die signalen te geven. Op het moment dat het al binnen is. Dus wij zijn er op dit moment wel steeds meer van overtuigd dat kauwen, dat al een heel belangrijk signaal is. Dus veel kauwen betekent al dat het lichaam normaal denkt van nou, ja, dat kan wel stoppen. Behalve als je niet koudt, dan zit het er al in. Ja, ik zou zeggen van joh, ik heb een beetje een vol gevoel inderdaad. Ik zit er ik sta wel eens op knallen. Zeggen ze wel eens van dat staat op knappen allemaal. Maar het zit dus allemaal vooral bij die mond. Kijk, alles wat je voelt zit uiteindelijk in je hersenen. Dus het is dus de sensatie komt uit je lijf en wordt door je hersenen vertaald in een gevoel. Maar ook fysiek, als ik veel eet, sorry dat ik je onderbreek, maar dan zit mijn buik staat ook gewoon veel strakker. Ja, je buik staat ook wel strakker. Jouw maag zit ook wel voller. En zeker als die maag aan het verteren is, dan gaat die portier, de pylorus, gaat op slot. Dus dan blijft dat wel even in die maag zitten. Dus die maag is wel wat opgeblazen. En als je darmen vol zitten, dan heb je ook inderdaad echt een opgeblazen. Maar het is, denken wij, niet alleen dat strakke gevoel. Het is het gevoel waar je erbij. Want je voelt niet precies in je darmen. En de signalen van je darmen gaan naar je hoofd. Dus kijk, jouw darmen zijn bijvoorbeeld continu aan het kneden. Continu peristaltiek. Is maar goed dat jij dat niet voelt. Want daar lag je continu op de grond te kronkelen. Dus het is heel subtiel. Het wordt aangestuurd. Ik snap het, ja. Heel veel mensen doen natuurlijk ook wel eens een dieet, hè, om af te vallen. Hoe kijk je naar diëten? Ja, diëten. Het was 2 dagen geleden was het wereld anti-dieetdag. En wat ik net zei is dat iedereen die op dieet gaat verliest in het begin een beetje gewicht. Dat komt omdat je bewuster bent van wat je eet. Dan zijn er bijvoorbeeld mensen ook die zeggen van nou, op het moment dat je heel weinig calorieën hebt, dan neem je minder koolhydraten en dan ga je ook water, ga je vocht verliezen. Dus dat werkt wel. Maar wat het probleem is met diëten, hoe strenger ze zijn, hoe meer ze afwijken van wat jij prettig vindt en wat je normaal neemt, hoe moeilijker het is om ze vol te houden. En de praktijk leert dat er heel veel mensen, ik denk bijna het grootste deel van de mensen, die als die eenmaal aan diëten zijn, dan vallen ze van het ene dieet in het ander. Dan krijg je het bekende yo-yo-effect. En uiteindelijk zijn die mensen soms hun leven lang aan het worstelen met die. Ja. Dus wat je doet, hè, dus het woord dieet, ja, het woord dieet in het Nederlands wordt ook gekoppeld aan iets wat moeilijk is, iets lastig is. Dus in het Engels diet is gewoon voedingspatroon. Ja, sporters zitten ook gewoon op een diet. Ja, hè? Ja, maar dat is gewoon, wat is je voedingspatroon, toch? Ja, nou, en daar gaat het om. Hè? Dus op het moment, het enige wat je kan veranderen is je voedingspatroon, of eigenlijk je leefstijl. En dan moet je altijd iets doen wat bij je past. Wat ook past bij jouw omgeving, bij jouw totaal. Kijk, als jij bijvoorbeeld, stel je voor, er is iemand, een kind wat zwaar overgewicht heeft. En de dokter zegt, ga afvallen. En die ouders vallen niet af. Die zijn ook heel overgewichtig. Mm-hmm. Zitten de hele avond op de tv met bier en chips. Dat kind is kansloos. Dus het hangt totaal af van je omgeving. Dus wat is haalbaar, wat is niet haalbaar en wat past bij jou. Dus kleine beetjes, lange termijn, dat helpt. Ook dat is nog moeilijk, hè? Want uiteindelijk is ook die verleiding die blijft. En wat is nou de juiste manier om af te vallen dan? De juiste manier om af te vallen is toch uiteindelijk minder te eten. Maar dat stapsgewijs doen en echt te kijken. En daar heb je in heel veel gevallen heb je daar echt begeleiding voor nodig. Hè? Mensen denken ook van, dat doe ik even voor een boekje. Hè? Dieetboeken verkopen heel goed en dieetpillen verkopen heel goed. Maar ik denk dat je moet het ook heel serieus nemen. Hè? Dus We zien dat nu ook met dokters die denken, nou, ga maar even naar de diëtist. Hè, doe maar. Nee, het is, we zeggen tegen dokters, het is net zo ingewikkeld als chirurgie misschien. Hè? Het is een therapie, het is een leefstijlverandering. Die dwars tegen, want je zei net, het is je oerdrift. Het gaat tegen je oerdrift heen. Het gaat tegen je omgeving in. Hè, en het kan wel, hè, maar het gaat ook heel vaak niet goed. En dan zijn er natuurlijk ook nog andere oorzaken. Er zijn ook overgewicht door medicijn gebruikt. Dan moet je daarnaar kijken, hè. Dat komt ook nog wel eens voor. De omgeving speelt een belangrijke rol. Dus je moet ook goed kijken, waar komt dit nou door en wat kan ik eraan doen? En nou ja, goed, als het dan echt niet meer gaat, dan heb je dus de maagverkleiningen. Maar goed, dat is voor extreme gevallen. Hoewel dat wel steeds meer voorkomt. Ja. Duizenden mensen per jaar een maagverkleining. Hoe heb jij het door de jaren heen zien veranderen? Ik bedoel, we zijn met z'n allen, we zijn zwaarder geworden. Ja, en ik denk ook wel dat ik dat... Ja goed, ik ben al wat ouder. Ik ben geboren eind 50e jaren. Ook als je uit televisieseries uit die tijd ziet, foto's, mensen waren magerder. En ik denk ook dat wel samenhing met soberheid. Hè. Er is gewoon veel meer, de porties zijn groter. Vroeger kreeg je één koekje per dag of twee koekjes. Nu staan de koekjes op tafel. Ik doe daar zelf ook aan mee, hoor. Want ik praat daarover alsof ik mensen veroordeel. Ik zou nooit iemand willen veroordelen, want het is gewoon heel erg lastig. Hè, je hebt ook wel types, hè, maar als jij toch redelijk gefixeerd bent op eten, of jij haalt troost uit je eten, of je beloont jezelf met eten, dan is dat gewoon heel moeilijk. Dus je zal nooit tegen iemand zeggen, ja, je bent te dik, daar moet je wat aan doen. Dit is specifiek een nachtprogramma, is dit Renger. Wat doet de nacht en voeding met elkaar? Nou, er is... de nacht verstoort je bioritme behoorlijk. Hè? Dus wat dat betreft is het heel ongezond dat je dit elke nacht doet. Hè? Maar goed... En de luisteraars, ja, die doen allerlei dingen. Misschien hebben ze nachtdienst en dan ontkom je er gewoon niet aan. Maar we weten wel dat dat niet zo gezond is. En sommige mensen, misschien niet iedereen, hebben dan ook de neiging om calorierijk voedsel te nemen. Om te gaan snacken. Om lekker vet, hartig voedsel te hebben om die nacht door te komen. Nou, dat is wat te begrijpen. Dat is waarschijnlijk een bepaalde reactie. We weten niet eens waar dat komt. Maar het is uiteindelijk niet zo gezond. En als je nou ook s'nachts bijvoorbeeld moet werken en je moet heel alert zijn, bijvoorbeeld je zit in de verkeerstoren of je werkt in een ziekenhuis, je moet de monitors in de gaten houden, of je bent militair, ja, dan is het ook heel belangrijk dat je dus dan niet te veel eet, want dan word je ook nog suf. Dus s'nachts komt dat wel heel nauw. Ja. Juist niet te veel eten dus? Niet te veel eten. Nee, probeer er wat aan te doen. Ga niet snacken, zeker niet aan het begin. Nee. Dus als jij om 12 uur de nacht ingaat, dan moet je niet met een bord friet met mij. Misschien heb je daar heel veel zin in, moet je niet doen. Nee. Zometeen praten we verder met Renger Witkamp over waarom en hoe wij eten. Eerst gaan we naar het tweede nummer van deze nacht. Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij. Ja, waarom dit nummer, Renger? Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Ja, ik heb eigenlijk geen bijzondere... Ik vind Claudia de Breij fantastisch mooie teksten. Ik vind het ook een hele goede, hele scherpe dame. Dus ik vind het een prachtig nummer. Ja, ja. Ik associeer het dan toch wel een beetje met lekker eten, want ik vind het zo'n feestdagennummer. Ja, nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, niet indirect nee. dat je dacht, ah ja, lekker ja, eten, feestdagen, kerstdoor, Claudia nee. de Breij. Ja. Dat is het niet. Claudia de Breij gaan we luisteren en mag ik dan bij jou? Op verzoek van Renger Witkamp. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Als ik dan verliefd ben, als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer. Claudia de Breij, en mag ik dan bij jou? Focus. Met Jacob de Vries. Ja, je luistert naar Focus, het wetenschapsprogramma op Radio 1. In deze uitzending praten we met voedingswetenschapper Renger Witkamp over waarom wij eten. Ja, in tijden van corona gaat het veel over overgewicht. Ja, te zwaar zijn is een risicofactor voor corona. Maar tijdens de pandemie zijn de coronakilo's ook een begrip geworden. Het voedingscentrum deed onderzoek naar onze eetgewoontes in coronatijd. Daaruit blijkt dat weliswaar de meeste mensen niet anders zijn gaan eten, maar dat ik toch zeker niet alleen sta, zegt Roel Hermans, expert voeding en gedrag van het voedingscentrum. En we zien eigenlijk ook een groep die ongezonder is gaan eten. Ongeveer 1 op de 10 in ons onderzoek. En daarvoor dragen zij als reden aan dat ze meer verleiding in huis ervaren. Dus bijvoorbeeld die snoepjes en die koekjes in de proviantkast. Dat ze meer ontspanning hebben. Dus hè, lekker Netflix kijken bijvoorbeeld. Maar ook zijn er mensen die meer stress of eenzaamheid ervaren. En daardoor ongezonder zijn gaan eten. Ja, we horen een fragment uit het Radio 1-programma Spraakmakers. Ja, 1 op de 10 mensen is ongezonder gaan eten. Renger, hoe herken je dit? Ja, het valt me eigenlijk nog mee. Echt waar? Ja, 1 op de 10. Ja, ik denk dat ongezonder en meer, misschien is dat ook nog wel een onderscheid. Want ik hoor toch wel heel veel mensen over corona. Ik heb wel andere getallen gehoord. Dat mensen toch, ja, niet iedereen, maar toch minstens de helft is wat aangekomen. Ja, dus dat kan inderdaad zijn ongezondere keuzes maken. Waar Roel waarschijnlijk ook op duidt. Hè? Meer snacken, meer snoepen. Maar er is bijvoorbeeld ook mensen. Veel mensen komen minder buiten, bewegen minder. En dat telt ook allemaal mee. En die stress noemde hij ook. Dus het is niet goed om voor mensen om lang binnen te zitten. En dan komt die stress met kinderen bij, slechte werkplekken. Dus dat is niet goed voor de mens geweest. Nee. Nee. Want als we kijken inderdaad, want ik hoorde op een ander radiostation hoorde ik ook een onderwerp over bewegen, hoorde ik er voorbij komen. Dat er binnen de. Ja, de keuzes die het kabinet nu maakt, hè, als het gaat over corona, dat er weinig aandacht wordt besteed aan het bewegen, het sociale aspect. Hè? Ja. Dus dat mensen naar de sportschool kunnen en dat soort dingen. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, nou, allereerst is natuurlijk bewegen heel goed voor je psychisch welzijn. Hè? Dat is dus eruit kunnen, bezig zijn met mensen. Maar er is heel veel discussie over wat je kan doen tegen COVID. En er is ook heel veel onzin. Hè? Maar laten we zeggen, weerstand in het algemeen. En dan maak ik niet meteen een illusie dat het je kan voorkomen. Maar weerstand, goede weerstand, hangt er wel af van veel bewegen, goed slapen, weinig stress en goede voeding. Hè, dat is niet een garantie van, nou, als ik dit niet eet, dan krijg ik geen COVID. En sommige mensen hebben dat wel. Maar ik denk inderdaad, als je de kans in ieder geval iets kleiner wil maken, dan is ga naar buiten, beweeg, zorg dat je goed slaapt. Het zijn allemaal wel factoren die een rol spelen. Ja. He, want je zei al eerder van overgewicht is wel een risicofactor. Het is een risicofactor, betekent geen garantie of een garantie dat je iets niet krijgt. Hè, want ik ben mager, dus ik krijg het niet. Nee, helaas werkt dat niet zo. Maar het zijn allemaal factoren. Ja. Dus op grote groepen werkt dat zeker zo door. Ja. Nu durf ik hier eerlijk te bekennen dat ik onlangs COVID heb gehad. En er is tegen mij gezegd, ga goed eiwitten eten. Waarom zou dat gezegd worden? Ja, nou, ik kan me er wat bij voorstellen. Kijk, je immuunsysteem, je afweer gebruikt heel veel eiwitten. En dus eigenlijk, wat doe je met eiwitten? Spieren en immuunsysteem. En het is zelfs zo dat als jouw immuunsysteem heel actief is, kan je je spieren gaan afbreken. En sowieso, als jij bent een sportief iemand, jij sport veel, ja. Dan is ineens niet gaan bewegen is minder goed voor je. Dus voor je spieren is het goed. Maar ik denk dat, ik heb dat overigens, ik zou dat niet meteen zeggen. Want ik heb niet meteen, kijk, zieke mensen zeggen we wel tegen ernstig zieke mensen, ga eiwitten eten. Met name mensen die bedlegerig zijn, mensen die herstellen van COVID wel. Hè. Maar jij hebt niet lang in bed gelegen, heb ik begrepen. Kijk, de mensen, weet je, ja. Ja, kijk, die mensen, wij werken veel samen met het ziekenhuis in Ede. Die mensen die lang op de IC liggen, hè, 2-3 weken aan de beademing, die liggen helemaal stil. Ja, die hebben geen spieren meer over. Dus die moeten echt eiwitten hebben. Ja. Hè, in combinatie met bewegen. Maar kijk, als in jouw geval, je bent snel weer op de been, dan hoef je niet heel veel extra eiwit eten. Nee, want bestaat er iets als een coronadieet van een bepaald eetpatroon wat je misschien moet gaan hanteren na COVID? Ja, na COVID weten we, ja, we weten een heleboel dingen nog niet. Nee. Hè, maar we weten wel dat, ja, wat zie je bij COVID-patiënten? Eigenlijk zie je extreme voorbeelden van het post-intensive care syndroom, hè, PICS. Hè, dat is met name de mensen die ernstig ziek zijn geweest. Nou, daar is het inderdaad belangrijk dat ze eiwitten, dat ze hun vitamines aanvullen. Dus het eigenlijk wel gewoon gezond eten, combinatie met bewegen en vooral letten op die eiwitten. Ja. En niet te veel suiker, niet te veel. Want wat je ook nog kan doen, is je heel snel aan gaat komen in gewicht zonder dat je spieren meegroeien, dan raak je een beetje van de regen in de drup. Ja. De wetenschap en de wetenschappers zelf zijn tijdens corona ook onder een vergrootglas komen te liggen. Jij wilde een fragment laten horen van immunoloog Anthony Fauci. Hij is de corona-adviseur van de Amerikaanse regering. Werkte ook voor oud-president Trump. Wil je het eerst toelichten of zullen we eerst dat fragment laten? Ja, laat het eerst maar eens horen. Eerst ja. Het fragment ja. Eventjes, oké. Okay. There were things that were said, be it regarding things like hydroxychloroquine and other things like that, that really was an uncomfortable because they were not based on scientific fact. I can tell you, I take no pleasure at all in being in a situation of contradicting the president. So it was really something that you didn't feel that you could actually say something and there wouldn't be any repercussions about it. The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, and know that's it. Let the science speak. It is somewhat of a liberating feeling. Let the science speak. Ja, dat is natuurlijk. Er is heel veel over te doen geweest. Hè? Die arme Fauci, dat is een zeer gerespecteerde wetenschapper. Die man is ongelooflijk onder druk gezet. Hè? En door een president die zei op een gegeven moment dat je desinfecteermiddelen moest inspuiten. Nou, dat hydroxychloroquine, dat is dat middel tegen malaria. En het was allemaal heel erg politiek gekleurd, hè? Nog steeds. Hè? Als je voor hydroxychloroquine bent of voor ivermectine, ben je ook voor Bolsonaro en voor Baudet en voor Trump. En dat zit allemaal in één. Dus dat een beetje dat angry white man medicijn. Dus die wetenschap die wordt helemaal terzijde geschoven. En het gaat alleen maar om emotioneel politieke keuzes. Ja, je zegt Bolsonaro, want het gebeurde inderdaad, was onlangs nog op tv, gebeurde gewoon in Brazilië, gebeurde het ook, hè? Ja, dat die adviseur van Bolsonaro heeft gezegd, jongens, ik heb het gezegd. Ja. En het punt is, ik kan me voorstellen dat zo'n Fauci in een enorm dilemma ligt. Kijk, ik denk niet dat hij het voor zijn centen nog hoeft te doen, hè, zijn baan. Maar ik denk, ja, op het moment dat hij was, het had weinig geschild, hij was ontslagen. En er zijn echt heel veel mensen ontslagen tijdens de Trump administration. En dat betekent dat je dan helemaal geen invloed meer hebt. Dus ik ken Fauci niet persoonlijk, maar ik kan me voorstellen dat gespeeld is. Maar die man is zo opgelucht dat hij nou onder Biden ineens weer gewoon vanuit zijn wetenschap. En dan wordt het natuurlijk tegen wetenschappers gezegd, ja, maar jullie weten het niet en jullie veranderen. Ja, dat gebeurt. Wetenschap verandert. En dat is voor sommige mensen heel moeilijk te. Hè, wetenschap biedt ook geen zekerheden. Hè. Wetenschap betekent niet weten, betekent vragen stellen, betekent kritisch blijven. Ja, dus als er nu wordt gezegd, ja, maar jullie zeiden in het begin dit en nu zeg je dat, dan zeg je als wetenschapper, nou, daar hebben we veel geleerd. Maar voor de gemiddelde Nederlander wordt dat natuurlijk heel lastig, want die denkt, ja, waar zit mijn houvast? Maar één ding is duidelijk, Trump had houvast die nergens op sloeg. Nee. Trump maakte gewoon emotionele politieke keuzes en die arme meneer Fauci, ja, kon weinig anders. Mm-hmm. Ja, want vind jij nu, Renger, dat er tijdens corona anders naar de wetenschap wordt gekeken? Nou, kijk, wetenschap ligt onder een enorm vergrootglas. Hè. Aan de ene kant wordt in het OMT natuurlijk gekeken, zeg het alsjeblieft wat we moeten doen. Hè. En dus elke keer is er wel een viroloog. En elke talkshow is er wel een viroloog. En elke keer weer. En natuurlijk rollenbollen die wel eens een keer over elkaar heen. Nee, maar ik denk dat de gemiddelde integere wetenschapper wel, als die goed nadenkt, wel zegt van ja, wat zijn nou de feiten? Wat weet ik nu? En ook durven toegeven als je het niet weet. Maar dat is enorm moeilijk. Dus communicatie over wetenschap, ja, dit programma gaat over wetenschap, is een van de grootste uitdagingen. Want wij weten een heleboel dingen niet zeker. En mensen willen heel graag zekerheden. En daar gaat het vaak mis. Ja. En voor jou persoonlijk, als we naar je eigen onderzoek kijken, wat voor effect heeft corona op jouw eigen onderzoek? Op je eigen werk? Nou, op ons eigen werk heel direct. Dat wij werken veel met oudere mensen. Dat wij gewoon een aantal studies niet hebben kunnen doen. He, wij hebben ook in Wageningen een zogenaamde metabole unit, waar we dus ook onderzoek met mensen doen. Nou, dat is mondjesmaat doorgegaan. Maar ja, met ontzettend veel veiligheidsmaatregelen. Dus ik zie dus een aantal, met name promovendi's, echt zijn de dupe van corona. Die hebben moeten. Maar goed, dat kun je zeggen, er zijn ergere dingen in het leven. Uh-huh. We hebben geen overledenen hoeven te betreuren, volgens mij. Niet in ieder geval onder de collega's. Maar het heeft wel gevolgen. Wij ook voor het onderwijs. Hè, wij moesten veel of bijna alleen maar vanuit thuis werken. Voor de studenten was het natuurlijk ook niet prettig. Dus de universiteit heeft wel een knauw ook opgelopen. Dit is behoorlijk vertraging opgetreden, ja. Ja, en als we nou verder kijken, hè, na corona. Als we dan eventjes de toekomst, en dan komt er ook een beetje een glazen bol komt hier op tafel te staan. Dat is al een beetje gevaarlijk. Maar wat wil je dan nog gaan doen in de wetenschap na corona? Nou ja, wat ik wil doen, ik denk dat we bepaalde dingen kijken. Ik denk dat allereerst dat na corona de maatschappij heel goed moet kijken wat komt er na corona. Hè. Dat we in ieder geval niet over moeten gaan tot de orde van de dag. Want er komen meer pandemieën. Het is nu een virus, de volgende keer is het een resistente bacterie, dan is het een wormpje, het kan van alles zijn. We hebben klimaat. Dus we hebben natuurlijk een hele. Dit is ook al heel lang voorspeld. Hè? Er zijn meer epidemieën geweest waar het op een haar. Een pandemie bedoel je? Een pandemie, ja. Die, maar ook epidemieën die net geen pandemie zijn geworden. Hè? Dus Zika-virus en dat soort dingen, dat had weinig gescheeld. Ebola. Ebola is veel dodelijker dan COVID. Dus dat heeft ermee te maken, hoe wij met dieren omgaan, hoe wij leven. Dat heeft ook met onze hele inrichting te maken. Dus dat is zeker niet mijn onderzoeksdomein. Ik doe daar een klein beetje. Maar dat is wel iets wat we als samenleving moeten aanpakken, denk ik. Ja. Wat ik zelf toch wel, er zijn een heleboel interessante vragen die ik graag nog zou willen beantwoorden. Ik vind bijvoorbeeld veroudering, nou, misschien ook omdat ik zelf ouder ben, niet alleen omdat ik zelf. Maar waarom, wat kun je doen, hè, om bijvoorbeeld bepaalde verouderingsaandoeningen, om die te verminderen? Hè? We hebben nu bijvoorbeeld, we hebben te maken met enorme Alzheimer-problematiek. Nou, er is geen medicijn. Het ene en het andere medicijn sneuvelt. Maar we weten dat leefstijl bijvoorbeeld wel wat kan. Ja. Leefstijl zouden we nog een hele uitzending over kunnen maken, denk je niet? Ja, zeker. Ja, we komen richting het einde van het uur, Renger. Maar wil ik toch eigenlijk nog een beetje de hoofdvraag proberen te beantwoorden. Want hebben we nu doorgelopen. Ja, de vraag was natuurlijk ook, waarom stoppen we niet altijd als we genoeg hebben gehad? Hè? En dan komen we terug op het eten. Waarom stoppen we niet? Ik bedoel, toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was, maar gewillig weten, stond er zo'n zak met van die chocolaatjes stond ernaast. Zo'n heel grote. Waarom stop ik niet met eten? Ja, nou, de grootste. Ja, omdat jij biologisch gezien niet kunt stoppen, niet wilt stoppen. Dus er zijn in jouw onderbewustzijn, jouw dierlijke brein, jouw primitieve brein zegt gewoon dooreten. En de enige manier om daar wat aan te doen is jouw cognitieve brein, om jouw hogere hersendelen, om dat te zeggen, oké, waarom wil ik dit nu? Wat heb ik hieraan? En dat klinkt natuurlijk enorm, ja, klinisch, heel zakelijk, maar het is uiteindelijk wel de enige manier. Dat moet je natuurlijk wel op een prettige manier doen. Je moet niet een psychoanalyse ondergaan en zeggen van, heb ik nou zin in die bitterbal? Nee, maar je moet er wel over nadenken. Dus mindful, dat is wel een woord wat heel veel misbruikt wordt, is wel heel belangrijk. Bewust zijn van wat je doet. Ja. Goed nadenken over wat ik naar binnen stop. Ja. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Op de eerste plaats is het natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Ja, aan het einde van deze uitzending kom ik altijd nog eventjes met een voetnoot. Je hebt die van jou al een beetje laten vallen, Renger, jouw voetnoot. De voetnoot? Ja. Wetenschap is het niet weten. Ja, wetenschap betekent het niet weten, ja. Ja. Kijk, ik denk dat We hebben natuurlijk in de voeding hebben we heel veel goeroes. Dat zijn mensen die zeggen van, die trekken een witte jas aan. En dat is een heel soort standaard ritueel wat je moet doen. En je gaat ontkennen, don't believe them, enzovoort. He, dus die goeroes die pretenderen dat ze het wel weten. En ik denk, ja, een goede wetenschapper moet altijd doorgaan met vragen stellen. Moet altijd zeggen, ik weet het niet. Of ja, maar. Maar is dat dan ook wat, want we hadden straks eventjes, kwam op een beetje op politieke vlak met Trump en Bolsonaro kwam voorbij. Maar denk je dat daar ook een beetje misbruik van gemaakt wordt? Omdat wetenschappers ook gewoon heel vaak zeggen, ja, dit is wat we nu weten en we weten het eigenlijk ook niet. Ja. Of we weten het maar met de helft van de kennis moeten we hele beslissingen maken. Ja, er is een rijtje. Hoe herken ik een charlatan? Hoe herken ik dat soort mensen? En een van de eerste dingen die ze doen, geloof ze niet en zie je wel, ze weten het niet zeker. Maar ik weet het wel. En als je dan vraagt, wat weet je dan? Ja, niks. Maar je afzetten tegen het niet weten is heel makkelijk in de communicatietermen. En dan trek je ook nog een witte jas aan en dan laat je een paar beroemde personen zien die het wel weten en die bij hen het gelukt is, hè, dunne mensen, weet ik wat. En dat is een heel veel gebruikte manier van communicatie om mensen te overtuigen. Renger Witkamp, dankjewel voor jouw bijdrage aan dit programma en aan, voor deze mooie voetnoot. Ik denk dat een hoop wetenschappers dit kunnen waarderen wat je brengt. Ik heb nog een plaat staan eigenlijk. Ja. Welk nummer heb ik nog, denk je? Dire Straits. Dire Straits heb ik inderdaad nog klaar staan, ja. Ja. Mooie plaat ook. Brothers in Arms. Ja. Ja. Wat is het verhaal daarbij? Brothers in Arms gaat over militairen die in oorlogssituatie en eigenlijk gewoon boerenpummels die moeten vechten. Ja. En dat vind ik, dat is natuurlijk. Dat is iets anders wat me wel intrigeert. Mensen die oorlog met elkaar maken. Maar eigenlijk zijn het gewone mensen die de strijd ingestuurd worden. Ja. Dat is wel een indrukwekkend lied. Doe me even denken aan die serie. Heb je die gekke Band of Brothers? Ja, die ken ik ook. Ja, dat is er inderdaad. Er zijn talloze voorbeelden. Ja. Ja. Ik zat nu onlangs ook nu met de 4 en 5 mei Saving Private Ryan. Ja. Ja, past daar ook zo goed bij. Ja, zeker die beginscène. Hè? Dat ze landen en... Door merg en been. Ja. Dankjewel dat je hier te komst was in het programma. En veel succes met de toekomst van je onderzoek. En het nummer waar we naar gaan luisteren is die van Dire Straits. Ook uit de jaren 80, dacht ik trouwens. Ja. En Brother in Arms. En mocht je nou een stukje van dit gesprek gemist hebben, dat kan natuurlijk. Download dan onze podcast Focus Wetenschap. Er staan natuurlijk ook nog andere gesprekken in die je kunt luisteren. We sluiten ze af met deze prachtige Golden Oldie van Dire Straits. Brothers in Arms. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. So many different NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omtzigt. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat hij contact met hem heeft gehad. Omtzigt laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren heeft ge-sms'd en dat hij graag vrijdag met hem af wilde spreken. Het CDA-Kamerlid zegt dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had gehoopt en dat een gesprek met Rutte nu te vroeg komt. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die staat nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Tientallen ministers van Justitie van verschillende Amerikaanse staten roepen Facebook op te stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. De ministers waarschuwen onder meer voor cyberpesten en online kinderlokkers. Ze vinden dat Facebook geld probeert te verdienen aan een kwetsbare groep. Facebook zelf zegt juist nauw samen te werken met experts bij het maken van de app. Een Amerikaanse ruimtesonde die materiaal heeft verzameld van een planetoïde is begonnen aan de terugreis naar de aarde. De NASA-sonde landde in oktober op een planetoïde van een schatting 490 meter lang die zo'n 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers hopen dat het gruis dat de zonde mee terugneemt ons meer gaat vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel, over hoe planeten zijn ontstaan en waar het leven op aarde vandaan komt. Als alles goed gaat, keert de zonde september 2023 terug op aarde. Het weer tot besluit, er trekken enkele buien over het land, maar de intensiteit neemt steeds verder af. Vanmiddag wordt het droger en schijnt ook de zon vaker. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02 voor NPO Radio 1. Het is Focus iedere maandag tot en met vrijdag van 2 tot 4. En tot 4:00 hoor je hier de beste podcast van NPO Radio 1. En we beginnen in de stad. Want in dat kan mijn kleine nichtje ook gaan. Kunstkenner Gisbert van Balen en kunstleek Noortje Veldhuizen onderzoek uit naar de meest bijzondere kunst in verschillende musea en steden. Ja, en in deze aflevering gaan ze op stap in een plek bekend om zijn mooie historische binnenstad met hele mooie kleine grachtjes. We gaan naar Leiden. Leiden. Het is je misschien nog niet opgevallen, maar we zitten naast het eerste kunstwerk. Hé? Oh! Ik dacht dat het een rookpaal was. Ja. Zonder dat ik beledigend over wil komen, uiteraard. Hij valt niet heel erg op, hè? Nee, hij valt helemaal niet op. Nee. Terwijl... Maar dat komt misschien doordat het gewoon... Op het station is ook heel veel zilver. Al die zilver van dat metaal. Die poortjes zijn ervan gemaakt. Ja, dus hij gaat een beetje op in de omgeving. Ja. Wat wel natuurlijk weer mooi is. Maar dit is een werk van Jan Wolkers. Nee. Ja, want ja, misschien hoe zou jij Jan Wolkers herinneren? Als schrijver? Ja, dat is. Ik denk dat de meesten dat als schrijver, terwijl hij eigenlijk een kunstenaar is van origine. Hij heeft ook kunstopleiding gedaan. Sterker nog, waar ik achter kwam bij het onderzoek, dat hij in Parijs bij Zadkine in zijn atelier heeft gewerkt. Zadkine van de Schreeuwende Man uit Rotterdam. Exact. Dat vond ik wel weer leuk. Grappig. Er waren een paar parallellen die ook weer met vorige afleveringen. Dus dat vond ik echt leuk om te zien. Wat grappig. Ik zie wel nu ik er naar kijk, naar de bovenkant. We staan echt aan de achterkant van Leiden Centraal. Met het station uitgerold. En daar staat hij. En dat er glas in zit. En nou, het andere kunstwerk van Jan Wolkers wat ik ken is vlak bij mij in het Wertheimpark. Toch? Ja, klopt. Daar is het monument. Ja. Wat ik een van de mooiste monumenten vind die er... Ja, hier van Amsterdam zijn natuurlijk echt heel indrukwekkend. Maar die is ook met glas. En hier zit in de bovenkant van deze... Ja, en ik geloof dat het ook duurzaam glas. Dus gerecycled glas. En dit werk, dat heet een ode aan Rembrandt. De schilder Rembrandt. Ja. Die komt hier vandaan. Precies. Toch? Ja, die komt hier vandaan. Dus we gaan ook een paar. Er komen een paar schilders uit volgende afleveringen terug. Dus ga ik even testen wat je nog allemaal weet. Nou, ik heb er nu al twee goed. Ja, nou, twee dingen. Je bent lekker bezig, ik moet anders zeggen. En hierboven, ja, 's avonds dan staat ook het licht aan. Dus dan is hij eigenlijk mooier. Maar bovenste kleuren zijn eigenlijk de. Staan symbool voor de. Staan symbool. Het zijn de kleuren uit het palet van Rembrandt. En het onderste, dat groene, is de groene kleur van de Oude Rijn. De rivier die hier... Brandt Rembrandt van Rijn. En aha. Dat, exact. En het is eigenlijk een beetje een fakkel. Het is in de vorm van een fakkel, vind ik. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. En wat hierover geschreven was, dat vond ik interessant, is in 1944... Let goed op de datum. Was er het Nationale Rembrandtjaar? Nou, dat is een beetje een dubieus jaar. 1944. Oh ja, dat is oorlog. Dus het was midden in de oorlog. En het heeft me altijd gefascineerd dat er in die oorlog... dat het leven ook nog een beetje door is gegaan. Dus Karel Appel ging ook naar de Rijksacademie. En er werd nog theater stukken opgevoerd. En... ja, het heeft me altijd gefascineerd. Dat er toch wel. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er nog dingen gebeurden van schoonheid of cultuur. Nou, er was natuurlijk ook veel verzet. En als je op de kunstacademie zat, de Rijksacademie, dan moest je ook eigenlijk je verantwoorden aan een soort van Duitse commissie. Dus dat was totaal geen vrijheid voor de kunstenaar. Maar die Duitsers die vonden Rembrandt wel mooi, want dat was realistische kunst. En dat was dus niet... Entartete. Niet de Entartete, inderdaad. Het was geen Mondriaan-troep. Al dus Adolf Hitler, hè? Ja, precies. En Göring, geloof ik. Nou, in ieder geval... Er was een heel groot Rembrandtjaar, want ze dachten, ja, dat verenigt Nederland. En dan kunnen we daarmee ook laten zien als Duitsers dat wij het goed voor hebben met de cultuur. Maar toen hebben ze Leiden overgeslagen als eigenlijk stad van waar Rembrandt... Van herkomst. Ja. Maar toen zijn er twee studenten en die hebben een krans neergelegd bij het oude plein waar we zo heen gaan. Waar Rembrandt geboren is. En een van die studenten bleek... Jan Wolkers geweest te zijn. Maar het was een verzetsdaad, ja. En hij had daar een krans... verhaal. Ja, vond ik ook. En hij had een krans daar neergelegd. En daar stond op... Aan Rembrandt. Veel lauwerkransen zijn niet nodig. Voor redevoering is geen tijd. En achteraf, het is overbodig. Elk weet dat gij de grootste zijt. Mooi, zijn eigen stukje. Dat is een eigen stukje. En voor redenvoering is geen tijd. Dat is natuurlijk, misschien een kleine verwijzing naar dat iedereen mond gesnoerd werd door de Duitsers. Dus dit was wat ze noemen dan klein verzet. Als ik zoiets lees, dan ga ik toch weer anders kijken naar dit werk. En dat vond ik gewoon een heel mooi verhaal. En daar staat ook, want dat is wel... Dat vroeg ik me nog af. Is dat een keuze? Waarom er staat niet een plaatje op de grond of zo op dat het door Jan Wolkers gemaakt is? Klopt. En ik heb een beetje rondgelopen en ik zie het ook niet. Dus... Maar dat is bij heel veel publieke werken. Kun je niet zien van wie het is. Nee. Dus dan moet je een soort van... Ik heb wel eens geprobeerd dat je dan op wat jij daarin ziet gaat googlen. Maar dan krijg je het ook niet boven. En je loopt eigenlijk gewoon vast. Klopt. Dat is zo. Ik vind dat die informatie... beter getoond kan worden. En soms hebben ze het wel, maar dan is een plaatje ergens op een muur 20 kilometer verder. En dan moet je daar gaan zoeken. Maar nu hebben de mensen ons. Precies. Nu maakt het niet meer uit. Oh ja, dat is het inderdaad. Podcast. Mensen luisteren alleen maar podcast de hele dag. Oké, nou, dat is dit. Dus daarom, en gezien dus ook dat geschiedenisverhaal, vind ik die fakkel van de vrijheid. Een fakkel heeft een beetje symbool van de vrijheid. Ik weet niet of hij dat heeft meegenomen in dit werk. In het maken van dit werk. Nou, dat is toch gewoon de eigen interpretatie die je eraan mag geven. Het is er een die ik graag overneem. Ja. Ik vind dat wel een mooie gedachte. En Jan Wolkers is echt... Je moet maar eens naar de Lakenhal gaan in Leiden. Hij heeft prachtige schilderijen, echt. Hij kon zo mooi tekenen ook. En was heel groot fan. Maar tekenen of schilderen? Ja, tekenen en schilderen. Hij heeft echt... En hier zie je ook weer Rembrandt. En ik was toevallig net bij een kunstenaar in zijn atelier. En die was ook weer zo fan van Rembrandt. Rembrandt inspireert generatie op generatie. Dat gaat nooit weg. Dat vond ik zo gaaf om te zien. Hebben we overigens ook een aflevering over gemaakt. Kunnen de mensen gewoon even terugluisteren als je nu denkt... wat is ook weer het verhaal achter Rembrandt? Precies. Ga even terug naar de aflevering. Daar komen we ook zo nog wel. Ben ik ook benieuwd wat jij allemaal nog weet. Terwijl we in Haarlem, toch? Hoe bedoel je? De Rembrandt-aflevering? Nee, Quibus. Kom op. Hè? Haringkar. Oh, Den Haag in het Mauritshuis. Heel we goed. Waren in Den Haag, in het Mauritshuis. Toen betrof het de aflevering over Rembrandt. Inderdaad. Oké, kom, we gaan naar de volgende. Waar moeten we heen? Links-rechts? We moeten links-rechts. We gaan naar het LUMC. Daar om de hoek is een steegje. Daar is het volgende kunstwerk. We gaan een steegje in. We gaan een steegje in. Oké. Okay. Je luistert naar de podcast. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Met Neurtje Veldhuizen en Gispert van Balen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Hier, dit valt me dan wel op. Dit kunstwerk? Ja, ja. Ik neem aan dat dit het is. Tenminste, we lopen ook langs een soort buste hier. Ja, dat is van Armando. Die gaan we niet bespreken. Ken je Armando? Dat is zanger. Nee, is geen artiest. Artiest. Ja, hij is een kunstenaar. Hij is niet zo kort geleden overleden. Ja, ik weet wel hoe hij eruit ziet. Zo'n beetje excentrieke, lange, zwart haar. Op de tijd pas. Oké. Okay. Maar we gaan het ook niet over hebben. Dus we lopen er lang een buste. Nee, dit is het werk waar we nu voor staan. Het is helemaal opeens alsof we in New York zijn. Ja? Waarom zeg je dat? Nou, omdat het mij een beetje... hoe heet hij nou? Damien Hirst. Ja, dat kan. Daar een beetje aan het denken. En in New York, voor mijn gevoel, staan dit soort werken daar allemaal op straat. Klopt. Het heeft iets pop-arterigs. Ja. Ja. Ja. Het werk is van Adam Colton. En het staat er in dit geval wel bij. Staat er wel bij. Het is... ik wist het wel. Ja, ja, ja. Maar het is ook van het LUMC... Daar staan we voor. Die hebben best een grote kunstcollectie. Er was er eigenlijk eentje die binnen stond, waar ik heel graag langs wou, maar dat mocht niet, hè, door corona. Ja. Maar dit werk heet Liquid Light. Ja, ik snap het wel een beetje. Tenminste, ik had het niet per se light ingezien. Maar misschien ergens ook wel. Ja. Nou, het interessantste aan deze kunstenaar is dus hij laat zich inspireren door organische vormen. Dan gaat hij daar zijn eigen interpretatie, maakt hij ervan. En dan maakt hij daar vervolgens weer een soort van amorfe voorstelling van. Wat is amorf? Ja, zonder structuur. Dus het is het geheel op zijn eigen intuïtie. Maakt hij dus een vorm vanuit zijn hoofd. Eigenlijk een beetje zoals we hebben gezien bij... Snipperman. Precies. Weet je zijn naam nog? Nee. Auke de Vries. Auke. En hij heeft dit gebaseerd dus op schuim. Schuim van scheerschuim. Ballen. Oh ja. En het is... interessant om eigenlijk te bedenken, licht, dat is iets wat altijd om ons heen is, maar het is niet te definiëren in vorm. Dus hoe geef je nou vorm aan licht? Daar zit een soort van stroming in. Ja, het is wel te definiëren, maar het is niet, je kunt het niet zien. Precies. Veel vormen van licht. Dus het is geheel aan de interpretatie van de mens, in dit geval de kunstenaar, om daar dus iets van te maken. En ik vind het hier wel... er zit een soort van stroming in. Ja, ik vind het een beetje het lijken op een dikke larf. Op een bewegende dikke larf. En die zich bijna gaat ontpoppen tot vlinder. Ja. Vind ik een leuke interpretatie. Nou, wat mij opvalt is dat hij een beetje, doordat het de spiegelreflex is, dus de omgeving wordt erin opgenomen. En als de omgeving wordt opgenomen in het werk, ik vind dat ook dat je dat ziet bij het depot van Boijmans, valt het eigenlijk weg in de omgeving. Dus ik vond het juist veel meer opvallen. Oh, ik vind dus dat het onzichtbare wordt zichtbaar. Of het juist andersom, het zichtbare wordt onzichtbaar. Doordat het zich reflecteert. Ja, doordat de omgeving, dit kunstwerk neemt de omgeving in zich op. Daardoor kan, als je er lang naar kijkt, valt het ook een beetje weg. Nou, dat vind ik helemaal niet. Ik vind het juist heel erg uitspringen. Klopt, op het eerste ogenblik helemaal waar. Maar als je er dus lang naar gaat kijken, dan kijk je eigenlijk dus naar de omgeving om je heen. Moeilijk? Nee, ja, ik zie het gewoon anders. Je moet ook inderdaad even naar het werk kijken, niet naar mij in de tijd. Ik begrijp, hartstikke interessant wat ik allemaal vertel. Maar het gaat hier even kijken om naar het werk. Nou, dit is ook echt zo'n werk waar je even wat langer naar moet kijken. Ja, maar de zon staat erop. Je ziet de reflectie van alles wat er in de omgeving gebeurt. Auto's die langsrijden, koplampen zie je daarin. Ik vind dus ja, dat die er heel erg uitspringt. Want, nou, kijk even wat verder langs het beeld. Er staan nog een aantal andere. Die vallen me veel minder op dan deze. Klopt. Dat is ook zo. Maar je moet dus even eentje doorkijken. Waar je kijkt naar iets verstild, iets hards. Maar doordat het weer spiegelt, kijk je ook eigenlijk er doorheen. Snap je? Want je ziet daar de weg en achter zie je het, de lucht. Dus het is eigenlijk iets onzichtbaars. Dus je kijkt er doorheen, lijkt het wel. Het is natuurlijk de spiegel, dus je kijkt ook achter je. Maar daarom goed. Kijk ik er dus niet doorheen. Ik vind hem juist heel erg uitspringen. Nou goed, daaronder zie ik trouwens nu een soort van hippo. Ja. Het is wel geinig als je heel lang naar een abstract werk kijkt. Wat er gebeurt. Ik vind hem heel cool ook. Ik vind hem wel leuk. Meestal is het gewoon op straat wat ingetogener. En dat vind ik bij deze dus echt niet. Nee. Ik vind het een ontzettend leuke binnenkomer. Als je hier voor wat voor reden ook naar het ziekenhuis moet. Sta nog even stil bij dit werk van Adam Colton. Ja, het zou blijken bijna ook op een soort cellen of zo. Ja, dat is dus inderdaad. Het is een ondefinieerbare vorm. Ik zie net wat daaronder in zit, een klein konijntje. Ik dacht een hippo. Klein konijntje kan ook wel. Met een gekke, dikke neus. Ja. Oké. Okay. Kleine, dikke, korte oren. Zullen we door naar het volgende? Ja, is goed. Waar zijn we naar op jacht? Nou, het volgende kunstwerk is ook weer dichtbij. Ik moet even zoeken waar het is. Kijk, we zijn hier bij het Pesthuis in Leiden. En dat is opgericht de hele tijd terug, 17e eeuw. Toen de pest nog daadwerkelijk heerste. Ja, nou, dat is natuurlijk wel een mooie parallel met nu. Ik vind het niet zo'n gezellige hond daar. Waar er toen een hele grimmige pest was, hebben we nu corona. Het zou leuk zijn trouwens als je hier dus als je hier vaccinatie zou krijgen. In het Pesthuis? Ja. Nou, wie weet luistert iemand mee van de afdeling en planningen. Want er gaan er wel eens wat mis. Misschien dat ze wel kunnen schuiven. Ja. Nee, we kunnen er niet in door deze deur, toch? Nee, we gaan ook niet in het Pesthuis. Want hier zien we het kunstwerk. Ik dacht één oud werk mee te nemen. We zijn immers in Leiden, een van de oudste steden. En dit is het werk wat je hier ziet. En ik vind hem veel mooier dan op de plaatjes. En veel groter ook, dus ik ben helemaal blij. Je had deze ook nog nooit gezien? Nee, ik kom niet zo vaak in Leiden. Ik kwam vaak in Leiden. Toen studeerde mijn beste vriend hier nog. Ah, daar ging ik alleen naar zijn huis. En dat was het eigenlijk. Zuipen. Nee, toen gingen we het over debatteren. En dan lazen we boeken en dan schreven we gedichten. Precies. Gingen we samen gedichten schrijven, dat soort dingen. Dus op dat Pesthuis in de muur kijken we naar het kunstwerk. Het is geen schildering, want het komt er wel. Het is driedimensionaal. Ja, een relief heet dat. In zandsteen. Maar je moet nagaan dat dit werk uit 1660 is. Dat is oud. Ja, dat is echt ontzettend oud. Maar het ziet er wel uit alsof het echt recentelijk opgeknapt is, want het is Het is echt melkwit. Geen vlekje zit erop. Nee, ik denk dat ze ontzettend hun best doen om dit te behouden. En dit is gemaakt door Rombout Verhulst. En dat was een hele bekende beeldhouwer uit Nederland. En de bekendste werk, denk ik, wat jij misschien kent... is in de Oude Kerk in Amsterdam. Mm-hmm. Of de Nieuwe Kerk op de Dam. Is het graf van Michiel de Ruiter. Ah, dat is ook van de hand van Rombout. Ja. En dit heeft hij ook gemaakt. En wat zien we hier? En hier zit hier heel veel symboliek in. Dus twee vrouwen? Ja. Die ander lijkt wel alsof ze... Nu bedoel ik helemaal niet verkeerd... maar alsof ze in de laatste fase van haar leven zit. Uitgemergeld is de ingevallen wangetjes. Een soort hoofddoek of heeft geen haar meer, lijkt het. Ja. En een baby die zich aan de been van de linkervrouw klampt... die half naakt is. Dat snap ik niet zo goed. Oeh, er zit een beest achter. Een soort dikke rat. Of een hond. Een wolf. Wolf. Nou ja. En een boom. En als je nou bedenkt welk huis we hiervoor staan... of wat denk je dat dit symboliseert? Dit symboliseert de pest. Precies. En de pest is gekomen in de gedaante van een furie. Twee baby's trouwens, zie ik ja. nu. Klopt. Eentje klampt zich vast aan het been van deze furie. En die andere die krijzend met de handen in de lucht... overlijdt bijna in moeders armen. Zieke moeders armen. Ja. Moeder is ook niet heel gezond meer. Maar moet je voorstellen dat die pest... We zitten nu over... Ja, er gaan ook veel mensen dood in onze omgeving. Ik geloof niet meer dan normaal. Maar hè, ik ben ook geen expert. Toen ging gewoon iedereen dood. Heel Europa is weggevaagd bijna door die pest. Dus iedereen om je heen was alleen maar dood en verderf. En hier zit best wel weer veel symboliek in. En waaronder dus die furie. Furie. Furie? Ja. Heet ze? Ja. En of is het een furie? Zijn er meerdere? Zijn er meerdere, ja. Precies. En die, uit de Griekse mythologie werden die gestuurd eigenlijk om... Ja, wraak te nemen op mensen die slechte dingen hadden gedaan. Nou, nu is de pest natuurlijk iets niet wat wij zelf hebben gedaan... maar wat werd het overgegeven door ratten. Kwamen ze pas heel laat achter. Ja, maar wat nog mist is dat zij had een gezel in haar hand. Je ziet in haar linkerhand nog een gaatje. En daar zat nog een soort van buis in, een stalen buis... wat een soort van zweep als het ware was. Wanneer hebben ze eruit gehaald? Ja, dat denk ik. Ik weet niet wanneer hij verloren is. En de wolf, die je dus links inderdaad, waar je van dacht, dat is een rat. Vind ik trouwens echt ook op een rat lijken. Die wolf staat ook symbool voor het dier wat mensheid mee naar het dodenrijk leidde. Maar Rombout heeft dit gemaakt in 1660. Het staat er ook prominent op. Ja. Wanneer was dan ook weer de pest? Dat is ergens in de 14e eeuw. Want hij heeft dit dan... Maar het is daarna wel doorgegaan. Dus het was natuurlijk een infectieziekte. En daarna het is niet meteen weggegaan. Nee, maar hij heeft het dus gemaakt in 1660. Toen was er geen pest meer. Want ik vind echt dat die wolf... Nou, het was er dus wel. Maar niet meer zo extreem. Net zoals corona waarschijnlijk nog 100 jaar gaat blijven. Maar we gaan het meer beheersen. Ja, maar ik vind dus, dat is namelijk waar ik op doelde... dat die wolf, dat is echt een rat. En ik weet dat het lang geduurd heeft voordat ze erachter kwamen... dat ratten dus de overdragers waren. Toen ze dat een beetje onder controle hadden, ging het beter. Dus heb ik heel lang gedacht dat Joden bijvoorbeeld... dat die de pest veroorzaakt hadden. Dus die zijn daar ook nog op afgestraft. Klopt, ja, maar is in de geschiedenis wel bekend... dat Joodse volk de schuld voor alles kreeg, de schuld kregen. Maar het lijkt toch wel echt alsof die wolf wel echt een beetje met een knipoog... een soort van kruising met een rat is. Dus misschien dat hij het toch toen al wel wist. Ja, misschien wel. Wat trouwens wat interessant is... waarom inderdaad ze dachten dat Joden ook waren... is omdat zij veel hygiëners waren. Zij, ja, die gingen ze hadden minder last. Ja, die gingen minder snel dood. Omdat ze gewoon... ze waren hygiëner. En het gaat allemaal over hoe hygiënisch je bent. Hoe wat? Hoe hygiënisch je leeft. Nou ja, en ik vind dit wel leuk om mee te nemen. Deels omdat het zo oud is. Dus... Hier kijk je gewoon 400 jaar terug in de tijd. Maar ik moet echt zeggen, het is schitterend onderhouden. Dat maakt ook echt uit. Het knalt uit die muur. Ja. En je ziet, ik heb nog nooit zo'n zandstraal... Wat was het ook weer? Zo'n 3D-werk zie je niet zo vaak. uitmuurt? Of een schildering? Nou, afbeelding? Je moet maar eens letten op. Ja, in Nederland misschien wat minder. Maar als je bijvoorbeeld in Rome bent. Ja, weet je. Maar in, ja, goed. Je doodgegooid. Nou, dit heet een relief. Een relief. Ja. Staat genoteerd. In zandsteen. En daaronder, dat zullen wel de adellijke families zijn die... Of de regenten van die dit pesthuis gefinancierd hebben. Want hier werd iedereen met de pest ingegooid. Ja, dat kan ik me wel zo voorstellen. Want je moest er geïsoleerd zijn. Dat je niet meer, net zoals met corona... Precies. Sluiten we iedereen thuis op. Dan gooien we ze allemaal maar in het pesthuis. Een coronahuis, hebben we dat? Jij kent ook overal mensen, hè? Nee, ik ken die mevrouw. Die was gewoon starstruck. Starstruck? Starstruck. Ja, die dacht... Oh, nee, zijn er Noortje gisteren van... Nee, van een klein nichtje in Leiden. Holy shit. We staan even te wachten voor het stoplicht. Ja, we staan te wachten, maar we zien al het werk aan de overkant staan. Oh, yes, we kunnen... Maar weet je waarom ik deze mooi vind? Zo, nou, je moet hier wel echt hardlopen, wil je kunnen oversteken. We misten er net ook al. Ik moet bij al. Die tikjes altijd denken aan die reclame... dat er zo iemand onder de grond zit. Zo. Die heel grappig, zo goed. Met die drumstokjes. Maar ik vind deze denk ik mooi... omdat alle krokussen eromheen in bloei staan. Dus het is een wit kunstwerk in een zee van krokussen. Ja. Nou, we zijn nu al bij werk nummer 4... We vliegen er doorheen. Zo snel vandaag. Kan het gaan. Nou ja, het is natuurlijk wel Leiden. Het is gewoon heel klein. Ja, maar klopt. Maar deze werken stonden ook wel echt bizar dicht bij elkaar. Dus dit is echt een. Dit rondje kan je echt, als je werkt op het UMC, kan je dit gewoon een pauzerondje doen. Dit werk heet vierkant in vierkant. Het lijkt een beetje op van die. Zeg maar, als dit 20 meter verderop stond voor deze appartementen... dan zou je denken dat ze bezig zijn met isolatie of zo. Zoals ze met de verbouwing bezig zijn. Ja, hij is ook nog niet af. Echt? Nee. Hij moet nog glad gestreken worden. Oh, ik vind hem wel tof zo. En dit werk, als jij dit zou moeten toeschrijven aan een kunstenaar... die wij besproken hebben, niet helemaal, maar wel... in dezelfde stroming. Best cryptisch en moeilijk nu, denk ik. Maar stel, je zou dit kunstwerk toe moeten schrijven... aan een kunstenaar die jij kent. Wat zou je dan zeggen? Maar een schilder of een... Ja, een schilder. Die we besproken hebben. Ja. Ja, hij is voorbij gekomen. Ja, nu weet je weer vaag aan het maken. Maar goed. Het is cubistisch. Dus iemand die thuis is in het cubisme... komt in de buurt... Het is een werk van Theo van Doesburg. En die kennen wij. Ah, dat weet ik. Theo van Doesburg was samen met Piet Mondriaan. En die heeft die afsplitsing gemaakt. Theo van Doesburg is alles net iets minder mooi dan Karel Appel. Dan Mondriaan. Ja, nou ja, dat is, vind ik. Precies, dat is mijn mening. Maar... van de stijl. Ja, van de stijl. En de stijl, dat wist ik eigenlijk niet. Dat is, de beginselen van de stijl komen hier vandaan. De wortels. Ja, dus niet, ik dacht aan het Gooi, maar ze zijn later naar het Gooi gegaan. En daar ontmoeten ze Bart van der Lek en Mondriaan en de hele stijlgang. Kijk, cool. Ja, maar dat is hier ligt de origine. Ja, Gip, nu ben ik niet heel goed in rekenen, maar Theo van Doesburg lijkt me toch wel dat hij dood is inmiddels. Ja, dat klopt. Maar hoe kan het dat je zegt, dit werk is nog niet af? Dan heeft iemand anders het dus. Ja, nou, dat zag je ook bij Karel Appel. Dus dat het werk is van hem, het ontwerp... maar het wordt uiteindelijk door een andere kunstenaar gerealiseerd. En hier was het dus... hij heeft eigenlijk in 1917 dit ontworpen... voor een prijsvraag voor een fontein in Leeuwarden. Volg je het nog? Voor een fontein, ja. Dus er moest water nog aan te pas komen. Hij is in ieder geval niet geworden, dus... dat werd toen niet gerealiseerd. En... ja, bijna 100 jaar later, in 1980, was er een commissie. En die zei, dat heette Leiden gezellig of zo. Echt, maak Leiden weer gezellig. En die wou meer beeldende kunst in Leiden. Dat is een goede naam voor een commissie. Nou, daar was ook weer een wethouder bij betrokken, Ellie Kerkhofs. Die overleed en ze wouden dit werk eigenlijk... ter ere van haar toch realiseren. Maar er waren ook weer mensen tegen. Dus het heeft uiteindelijk, toen ze dit plan bedachten, heeft het 28 jaar geduurd voordat uiteindelijk dit werk er kwam. Weet je, toen was het al bijna 100 jaar oud. Precies. En ze hebben eerst, sterker nog, was er een prototype gemaakt van hout. Dat werd voor in 2009 voor Centraal Station gezet in Leiden. En toen later is dit gerealiseerd. Dit laat weer zien hoe lang dit de gemoederen bezighoudt. En hoeveel mensen hiermee bezig waren. Er waren allemaal raadsleden. Er zijn hele onderzoeken gedaan daartoe. En waarom het nog niet af is, in mijn, ik geloof dat het nog helemaal glad gestreken moet worden. Dus je ziet nu nog de cement streepjes ertussen. Maar dat moet uiteindelijk één glad geheel worden. Ik vind dat is juist wel vet daaraan. Ja, hoewel ik denk dat als het helemaal strak is, dan wordt het één geheel. En ik denk dat het dan nog meer kracht krijgt. Maar wat is het idee? Nou, oké. Okay, dus weet je nog, Theo van Hoefburg, de stijl? Weet je nog waar dat voor stond? Die nieuwe beelding. Mm-hmm. Weet je nog wat hun ideaal was? Het begin van de moderne kunst. Ja, het onttrekken, de natuur. Ja. Dus, daarvan weggaan. Precies, exact. Dit, ja, je kan hier je hele leven kan je hier studie naar doen. Naar wat zij nou bedoelde. En uiteindelijk de stijl, zoals je het misschien al kan herinneren, was gebroken op het feit dus dat Theo van Doesburg die zei, we kunnen diagonale strepen doen. En zei Mondriaan, nee, dat is niet zo. Het is alleen maar horizontaal en verticaal. En laatst dacht ik, ik moest daar aan denken. En ik heb nog nooit iemand echt een goed antwoord daarop horen zeggen. Maar laatst zei iemand tegen mij, ja, is dat niet zo misschien omdat een diagonale lijn bestaat bij de gratie van een horizontale en een verticale lijn. Zonder die twee is er geen diagonale lijn. Als je kijkt naar een as bijvoorbeeld. Ja, het klopt. Nou, dat vond ik op zich. Toen dacht ik, ja. Plausibel. Ik heb nog niet helemaal doorgerekend. Misschien zijn er nu natuurkundigen die luisteren en denken, nou, ho, dat zit helemaal niet zo. Maar ik vond dat best wel een plausibel antwoord. Heel goed gevonden. Weet je wat ik wel denk terwijl we naar dit werk staan te kijken? Het is natuurlijk van origine bedacht voor de stad Leeuwarden. Daar is toch wat minder hoogbouw. Want het lijkt nu ook wel een soort van miniatuur. Ja, een soort van wat er op de Zuidas ook allemaal staat. Ja, er staan ook allemaal grote gebouwen ook hier omheen. Het ziekenhuis is natuurlijk groot en hoge appartementen. Ja. Het lijkt ook op de top van een wolkenkrabber. Ja. En dat vind ik eigenlijk, nou, dat zegt. Nu verbeeld ik me eigenlijk er nog een hele toren onder. In de grond. Ja, dus waar dat mannetje zit te tikken. Precies. De overgang van het zebrapad. Dus in, wow, dat vind ik een heel leuk inzicht. Dus het geeft eigenlijk een soort van, die dimensie creëert het dus ook. Iets wat je niet ziet, namelijk onder de grond. Maar wel wat nu in mijn hoofd, in mijn fantasie. Ja, in mijn fantasie erbij komt. En dat is uiteindelijk, hè, wat openbare kunst kan doen. En kunst in het algemeen is je fantasie verrijken. En je creatieve spier doen trainen. Ik zou het wel leuk vinden dat als het over een tijdje afgelakt is, wie weet of dat ook weer 28 jaar duurt, je weet het nooit hier. Het lijkt me wel leuk als iemand dan toevallig uit Leiden, een luisteraar, dan even een fotootje naar ons kan sturen als hij af is. Ik kan natuurlijk niet elke week gaan posten of die al af is, maar ik ben heel benieuwd hoe het er dan uitziet. Ik vind het nu dus echt al heel cool. Nou, ik zal je zo een foto laten zien van die prototype. Die was helemaal glad, dus dan heb je een beetje een idee hoe je dat laat zien. Dat kunnen we ook wel delen. Oké, kom, we gaan naar de laatste. Het is een gemeen stijlbruggetje, dit. Het is een leuk bruggetje, hè? Nou, dit bruggetje zou zomaar Rembrandt hebben kunnen zien. Misschien was die nog niet gemaakt. Nee, misschien was dit er nog helemaal niet. Maar hier, waar we nu heen lopen, dit pleintje, de Weddesteeg, dat is waar Rembrandt geboren is. En weet je dat zijn geboortehuis, geloof ik, gesloopt is? Echt? Ja, daar heeft de gemeente Leiden is ontzettend zitten slapen. En dat is in een stadshervorming is dat neergehaald. Dat is echt Je kan voorstellen dat mensen daar nogal boos over waren. Of zijn zelfs. Daar ontslagen zelfs. Zijn gevallen. Ja. Maar hier was dus die molen van die familie Rembrandt. Ah, de eerder genoemde molen. Ja. Ja, en dit is dus ook het laatste werk waar we heen gaan. Want ja, we hebben al een ode aan Rembrandt. Wat een leuke tuin. En even haar vragen. Ja, dat is leuk. Mevrouw, mag ik u iets vragen? We zijn een podcast aan het opnemen over kunst in de publieke ruimte. Het is alleen audio, hoor. Er zit geen beeld bij. Nee. Maar dan moet ik u even anders kan ik u niet horen. Want dit is uw privéwerk eigenlijk, wat hiervoor staat. Privéwerk? Nou ja, dat is bijna. Het is in uw achtertuin. Oh, zo. Dat het hier zo dichtbij staat. Ja, ja, nee. Het is een werk van Balkenhol. Een bekende ontwerper die normaal in hout werkt. En dat kan je nog zien aan dat beeld. Maar dit is in brons uitgevoerd. En het is de jonge Rembrandt. Want u woont echt op een bijzondere plek. Je hoort mij ook nooit klagen. Nee, nee. Dus dat is het kunstwerk ter nagedachtenis aan Rembrandt. Van de jonge Rembrandt. Ja. En wat vindt u ervan? Het is allemaal even wennen. Ik vind dat beeld, het is op zich wel aardig. Maar het begint zo op mijn dood door die ogen. Weet je wel, als je het van de andere kant bekijkt. Ja? Ik vind Balkenhol in figuren beter dan in zijn reliefs. En ik had een buurvrouw die hier langskwam en die zag dat kunstwerk wat aan de muur hangt. En toen zei ze, joh, dat is toch net Bob Dylan in zijn jonge jaren. En nou zie ik alleen nog maar Bob Dylan erin. En niet meer de jonge Rembrandt. Maar u zegt net van, u heeft even moeten wennen. Het heeft even geduurd. Oh, dat er zo'n beeldje staat, ja. En eerst mochten de mensen er niet op, maar iedereen klom erop. Het is een beeld wat geen agressie opwerkt. En dat is altijd al heel mooi voor een ding in de openbare ruimte. Wordt er meerdere malen per dag omarmd door mensen die erbij gaan staan. Nou ja, er moet iets zijn. Dus, ja. En u kunt er elke dag naar kijken? Ik kan er naar kijken, ja. En andere publieke werken in de stad Leiden? We hebben er net een aantal ook gezien. Wat vindt u daarvan? Ja, aan welke denk je? Ik zou het niet zo gauw weten. Hierachter staat een ding. Dat is meer een verhaal dan een kunstwerk, vind ik. En ja, ik moet eventjes wat ander publiek werk, wat ik heel mooi vind. Maar dat is niet ruimtelijk, maar plat. Dat zijn de gedichten op de muren. Die zijn hier veel. Ja, over de 100. Ja, ik denk een kleine 120 nu. Ja. Best veel. Ja. Ja, dat is heel leuk. Wij hebben nummer 72. Ja. En verder kunt u dus elke dag kijkt u even naar Rembrandt en Bob Dylan. Nu zie ik er ook Bob Dylan in. Ik moet ook zeggen, ik zie het hier voor het eerst. Ja, het lijkt niet. Misschien was dat ook niet de bedoeling. Nee, maar die aan de muur hangt lijkt echt nog minder dan die op het werk. Ja. Maar op het beeld. En weet je wat ik een beetje stom vind? Is, kijk, dit werk is gebaseerd op een heel bekend schilderij van Rembrandt. Nou, eigenlijk al zijn werk zijn bekend. Nou ja, een soort van zelfportret. Heel vroeg in 1628. Nou, hij was toen zelf 22. En dat werk is nu in Boston, hangt dat. En daar zie je eigenlijk van... Je ziet in de linkerhoek staat Rembrandt zelf. En die kijkt naar een werk waar jij eigenlijk tegen de rug kijkt van een doek. En, ik ken dit werk. Ja. Hangt in Fine Arts Museum, of niet? Ja, heb je dat gezien? Ja. Jaloers. Ik nog niet, nog nooit in Boston geweest. Het is een leuk museum. Als je erheen gaat, krijg je namelijk meteen je tweede kaartje gratis. Nou. Omdat ze er al op voorhand van uitgaan dat het museum te groot is om in één bezoek alles te kunnen zien. En dat zou ik in de Nederlandse musea toch ook bedoel. Nou, vergeet alleen niet, het Rijks is heel groot. We hebben de museumjaarkaart. Vergeet echt niet hoe relaxed dat is. Het kost geld. Ja, alleen dat eerste kaartje van Boston moet je ook kopen. In ieder geval gaat het niet om. Dat schilderij heeft iets magisch. Want je bent. Hij schildert op een plat doek een nieuwe dimensie. En dat is namelijk waar hij naar kijkt. En je vraagt je heel erg af waar hij naar kijkt. En dat is een raadsel. een compleet raadsel. En dat maakt dat werk zo intelligent eigenlijk voor zo'n jonge schilder in die tijd. En daar zie je ook echt, ja, hij is ja, nogmaals jong. Daar zag je wat voor een talent. Mega talent dat was. Ja. En wat ze hier hebben gedaan, hier hebben ze dit schilderij hebben ze eigenlijk tot beeld gemaakt. Nou, ze hebben die in de, een beetje in dezelfde kleren. Dus het is wel moderne kleren, maar heeft wel die, zo'n witte kraag om. En nou ja, het is een donkere man, een zwarte man. En dus het heeft, dat is het moderne wat ze in hebben verwerkt. Maar ze hebben dus op dat schilderij, op die ezel, hebben ze een schilderij gemaakt van een portret van Rembrandt. En die vind ik niet eens goed gelukt. En dan hou je een beetje deels van die magie weg. Dus ik had het mooier gevonden als ze dat zwart hadden gelaten of niks. Of iets van die magie teruggehaald in dat doek. Want dan, ja, dan, kan je, dan geeft het ruimte voor eigen interpretatie. Dus ik denk dat we een primeur te pakken hebben, Gip. Jij bent een keer gefrustreerd over een werk. Nou ja, ik ben misschien iets kritischer inderdaad. En durf dat gewoon te laten zien. Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het gewoon voor zo'n grote kunstenaar, want die vrouw mevrouw al zei, is een Duitse kunstenaar, echt bekend. Vind Hoe ik heet hij ook weer? Hij heet Stefan Balkenhol. En Deutsche Stefan. Een Deutsche Stefan, ja. Nou, en wat je hier dus nog een dimensie, de Bob Dylan waar net naar gerefereerd wordt, is dus een schilderij, ook weer een zelfportret van hem, aan, en die is aan de muur geplakt. Ja, die lijkt zo mogelijk nog minder. Ja, en ik snap ook niet wat dat die derde. Oké, het is een nieuwe dimensie dus aan het werk. Dus je hebt eigenlijk Rembrandt in een moderne vorm. Wat niet Rembrandt is, kijk naar Rembrandt. Terwijl ze worden bekeken door een andere Rembrandt. Het is een beetje kitsch. Ja, ik snap het. Ik weet niet. Ik vind het voor zo'n grote kunstenaar, met die zoveel toch wel magie heeft in zijn werk, zo erg de ziel van de mens kon schilderen en waar echt schilderijen voor die tijd tot leven kon brengen, had ik iets meer verwacht. Ja, en nou sta ik terwijl jij tegen mij zat te praten, dit hierachter is denk ik het oude huis van Rembrandt dat ze gesloopt hebben. Klopt. Dat, en er staat dit, echt een wanstaltig lelijk appartementencomplex. Exact. Even nog dat laatste over dit kunstwerk. Want ik kan me ook indenken, deze Stefan krijgt de opdracht, maak iets Rembrandterigs. Ja, dat hebben we gezegd. Stefan, met de gemeente Leiden. Maak eens wat Rembrandterigs. Okay. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het is nogal. Het lijkt mij echt een onbegonnen taak om iets te maken wat zo'n meester recht doet. Ja, tuurlijk. Het is ook een moeilijke opgave. En misschien waren er ook wel hele strenge restricties. En dat vind ik vind wel dat je een kunstenaar altijd de gehele vrijheid moet geven. En dat wordt niet altijd gedaan bij kunstcommissies. Maar ja, het is een beetje. Ik denk dat hij een beetje te makkelijk vanaf heeft gemaakt. En ja, daardoor heeft het inderdaad een beetje iets kitscherigs. En een beetje iets kinderlijks. Ja. Nee, het is, ze hebben niet het perkje eromheen. Het is te gemaakt. Toen zag ik net iemand met een ijsje lopen. De zon schijnt en de lucht is blauw. Nou, dan gaan we toch een ijsje halen. Dit was het laatste werk, toch? Dit was het laatste werk. Ik vind Leiden een leuke stad ook. Ik ook. Ik vind het een prachtig stad. Ik was, ja, wat ik of zei, je nou in Amsterdam of Den Haag of Delft woont. Je kunt hier echt. Het is om de hoek. Dit was een lekker rondje. We zijn niet echt in het oude gedeelte van Leiden geweest. Dus daar kun je dan zelf nog even naartoe als je dat wil. Ja, nou ja. Wat ik zei. Ik was hier vandaag iets eerder dan jij. Omdat ik afspraak had bij een atelier. En toen moest ik een heel rondje door Leiden lopen. En het was, ja, echt. Ik had Leiden echt nog nooit zo gezien. Dus naast de kunstroute kan je er denk ik ook gewoon een heerlijke stadswandeling maken. Tot zover Noortje en Gisbert in de sleutelstad Leiden voor de podcast Dat kan mijn kleine nichtje ook. En meer afleveringen met Noortje en Gisbert hoor je onder andere dat ze in Den Haag wandelen en in Amsterdam. Kun je het ook vinden in je favoriete podcast app. of via onze website nporadio1.nl. Het is bijna 4:15 en dit is Duran Duran en Hungry Like the Wolf. Enorm grote hits hadden ze in de jaren 80 en de jaren 90 ook nog wel een heel klein beetje. En dit was een hele grote uit 82. Hungry Like the Wolf van Duran Duran. Focus. Met Jacob de Vries. Ja, dan tijd voor iets heel anders. Het afgelopen jaar werden er heel veel dieren doodgevonden op de Ziendeweg. Dat is een weg tussen Nieuwkoop en Zwammerdam. Ja, met het plaatsen van een grote hoeveelheid witte kruisjes vragen bewoners en natuurbeschermers aandacht voor het grote aantal dierlijke verkeersslachtoffers. Verslaggever Rob Buiter nam er voor Vroege Vogels een kijkje. Hoe is de grond hier? Het is lekker soppig. Zompige grond langs het water. Dus maar toch moet er even flink gewerkt worden met de grondboor. Om hier een paaltje de grond in te krijgen. Even een tikje. Ja, ze zit hier wel. Maarten Schrama en Bram Koesen, twee betrokken bewoners hier uit de regio langs de Ziendeweg tussen Zwammerdam en Nieuwkoop. Jullie staan hier een, zo te zien, een grote dikke wilgentak de berm in te werken. Ja. Ja, Maarten. Ja, deze gaat weer groeien. Dit wordt gewoon weer een wilg. Maar hij is wel wit. Ja. Hij is nu even voor de gelegenheid wit gemaakt. Een sleuf erin en daar komt een bordje in. En in dit geval de gewone pad. Gewone pad. Een van de ongeveer 200 die we nu gaan neerzetten. 26 juli 2020 hebben jullie hier blijkbaar een gewone pad als road pizza op de weg gevonden. Ja, een plat. Ja, zo gezegd. Een gewone plat. Nee, we kunnen hem even bekijken, want er zit een QR-code op. En als we die dus aanklikken... Even de QR-code scannen met je telefoon. Kijk of het klopt dat het geen gewone pad, 26 juli. Oh, en daar komt het verhaal van waarneming.nl... Ja. Met inderdaad een fotootje van een vrij platte pad. Je kan nog net zien dat het een pad geweest is. Die hier op deze vrij smalle dijkweg is plat gereden. Auto's kunnen elkaar hier niet passeren. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het hier ook niet heel erg hard gereden wordt, of wel? Nou, toch wel. Als de weg vrij is, en dat is met name in de hele vroege ochtend of de hele vroege avond, precies op het moment dat ook veel dieren oversteken, dan gaan ze hier wel met een aardige snelheid overheen. Met een flink gangetje, die komen daar ook. Ja, de eerste fietsen. Twee racefietsers met hoge snelheid. Ja. Hoi. Ja, vooral de witte busjes. Nou, jij hebt ze ook op camera staan, hè? Ja, ja. Nee, en er zijn verkeersonderzoeken. Dus je ziet ook gewoon dat ze inderdaad over de maximum snelheid gaan in de daluren, zeg maar. En zo hebben jullie hier dus een ontzettende batterij van die witte paaltjes klaar liggen. En dan even naar de volgende lopen. Ja. Want jullie hebben nog wat te doen. Ja, nou precies. Het zijn er dus 642 over een afstand van iets meer dan 3,5 kilometer. Dus dat komt meer op een gemiddeld ongeveer 1 slachtoffer op de 5 meter. En dat is dan het jaartotaal van vorig jaar. Jullie gaan 642 van dit soort paaltjes met bordjes erbij gaan jullie hier in de berm zetten. Ja. Hop, dan gaat de volgende. Hier toont zich de hand van de meester. Jij heeft dit vaker gedaan. Kijk, ze moeten ook goed georiënteerd staan, zoals je ziet. Dat het bordje goed leesbaar is voor de mensen die hier langs rijden. Ja. Weer een gewone pad, maar ik zie daar ook al een plaatje van een vink, zo te zien. Ja. Ligt er ook al klaar. Wat heb je nog meer? Een bosuil, ik net al. Ja, meerkoeten. Ja, en verderop de otters natuurlijk. Otters worden hier ook doodgereden. Nee. Die zijn... in het verleden doodgereden. Daarom heeft deze weg al een beetje bekendheid. Maar er is vorig jaar een ottertunnel aangelegd. En daar zijn rasters over een deel van de weg. En sindsdien is er geen otter meer aangereden. Dus dat is op zich het goede nieuws. Ja. Want is dat ook de reden dat jullie dit doen? Dat jullie eigenlijk oproepen om voor de gemeente om in actie te komen? Doe iets voor al die dieren die hier worden doodgereden. Gaan we even een stapje opzij. Kijk, dat je haar maar niet wordt... Nee, dat is zeker de aanleiding. Dus deze weg... je ziet, het is vrij smal en er zal een politiek besluit genomen worden over een maand of twee. En we willen eigenlijk in dat kader daarvan, om te beginnen eens laten zien wat hier zich afspeelt op de weg. Want het is een redelijk onzichtbaar fenomeen voor veel mensen. Dus we willen eigenlijk twee dingen bereiken. Eén, dat je de massaliteit ziet van het fenomeen. Dat je ziet van, nou, zoveel zijn het er dus. En twee, ook dat je mensen... De patronen herkennen. Want als je normaal op een weg fietst, dan zie je een waterhoentje. En denk je, dat is pech voor het waterhoentje. Maar als je dan dat op een rijtje zet, dan heeft eigenlijk ieder jaar op dezelfde plek een waterhoentje pech. En dan blijkt het eigenlijk helemaal niet zo toevallig dat daar dat waterhoentje ligt. En dat geldt voor bijna alle dieren. Die liggen niet zomaar ergens op de weg. Die liggen daar omdat ze daar graag die weg over gaan. En dat zie je heel mooi terug. Je ziet allemaal concentraties van bepaalde beesten op bepaalde stukken. En als je dan om je heen kijkt, begin je ook te snappen waarom ze daar zijn. Ja, ik denk al wel een stuk of 10, 15 migratieroutes langs deze weg liggen van verschillende diersoorten. Hè? Dat is wel opmerkelijk. Dus wij zien deze weg als één doorgaande weg van Zwammerdam naar Nieuwkoop. Maar die dieren die zien eigenlijk 10 verschillende barrières hier liggen. Naast eigenlijk een van de grootste Natura 2000 gebieden. De Nieuwkoopse plassen. Nieuwkoopse plassen. In het westelijk deel van Nederland. Ja. Dus dat is wel interessant dat je dus vanuit het oogpunt van de meeste beesten is dit een enorme muur die hier staat. Terwijl voor mensen is het natuurlijk een verbinding. Dus dat is wel dat is een hele interessante manier. En dat is heus niet alleen hier zo. Hè. Ik bedoel, kijk naar Nederland. We zijn één grote verzameling postzegeltjes. Overal daaromheen staan in feite dit soort muren. Ja. Even stapje opzij. Oh, kijk. Helpt wel zo'n microfoon. Daar gaan mensen wel minder hard van rijden. Maar jongens, het heeft ook wel iets macabers wat jullie aan het doen zijn. Want zo'n enorme verzameling witte kruizen langs de weg. Het doet ook een beetje denken aan die altaartjes die mensen ook wel oprichten op het moment dat er iemand is omgekomen langs de weg. Ja, volgens mij zag ik deze meneer die nou net langs reed ook een beetje dubieus kijken. Denk je niet dat je ook mensen misschien zelfs tegen je in het harnas jaagt? Van, wat is dit nou weer allemaal die witte kruizen langs de weg? Schei uit. Nou ja, dat is een stukje realiteit die ik ze wil meebrengen. Dat spijt me voor ze, maar dat is natuurlijk aan de hand. Maar ik wil ook... We hebben om die reden ook juist een kleine 100 beesten laten afbeelden. Op een manier dat ze niet plat op de weg liggen. Dus wat je ziet langs de weg zijn eigenlijk gewoon een stuk of 100 mooie plaatjes van dieren zoals ze zijn in hun element zijn. Ja, er staan geen kaarsjes en lantaarntjes bij. Nee, er staat een mooi plaatje van een vink bij. Een prachtige vliegende vink. Dus als je... Nou ja, daar is volgens mij... wordt iedereen er blij van. Ja. Een paar meter verderop gaat de volgende al de grond in. Stapje opzij. Maar het is interessant, hè, dat je dus een paar van die beesten per nacht, dat zijn dus 1000 per jaar of zo. Want dit is een grote onderschatting. We hebben lang niet alles hier in kaart gebracht. En we nemen het een beetje aan als een soort van natuurkracht, hè, die we hier uitoefenen op zo'n gebied. Als mens. Het verkeer is nou eenmaal een doodsoorzaak. Het is interessant dat je zegt... Er is nu recent, hè, wordt dan gezegd van... er zijn otters doodgereden, want wij zijn door corona zoveel mensen in de natuur. Of er is een wolf doodgereden, want er waren mensen hun hond het uitlaten. Maar de vraag van wie dat beest eigenlijk heeft overreden... komt dan eigenlijk helemaal niet meer te sprake. Kijk uit, dat er niet een natuurliefhebber wordt doodgereden. Ja. Dat we dat zo makkelijk eigenlijk accepteren als een soort van dagelijks leed. Ja, ach, hè, er wordt nou gewoon zoveel beesten per dag doodgereden. Ja, ach. Zelfs als je alleen al naar de Natura 2000 gebieden van Nederland zou kijken, dan gaat het om miljoen beesten per jaar. Ja, zeker. Maar jullie zeggen eigenlijk, neem dat verkeer niet voor lief als, ja, dat is nou eenmaal een doodsoorzaak. Vooral ook omdat je ziet, dat als je een klein beetje ernaar kijkt, hoe voorspelbaar ook de wandelgangen zijn van die beesten. En hoe makkelijk het dus is om er iets aan te doen. Ja, dat is wat we zeker dat we hier willen laten zien. Dat je ziet van, dit zijn deze soorten. Er is maar één stuk waar heel veel bruine kikkers zijn. Dan kun je daar precies misschien dat schermpje zetten en twee tunnels. En dan hoef je echt niet de hele weg af te zetten. Want die bruine kikker die zit gewoon helemaal niet langs die hele weg. Zich houden ze het nog best. Ja. Nou ja, vanaf de andere kant van het water wordt door de fietsen en de tuinfluiters en de winterkoning wordt in ieder geval instemmend gezongen. Ja, die zijn het echt totaal eens met deze actie. Je hoort een verslag van Rob Buiter voor Vroege Vogels. En wil je nou meer bijzondere verhalen uit de natuur horen? Je kunt natuurlijk iedere zondagochtend die radio aanzetten op Radio 1. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Vroege Vogels. Focus. Ja, tot zover Focus voor deze dinsdag 11 mei tussen 2 en 3. Dus dat was een uur geleden, sprak ik met voedingswetenschapper Renger Witkamp over waarom wij eten en waarom stoppen we niet als we altijd al genoeg hebben gehad. Ja, het antwoord op die vraag vind je natuurlijk in onze podcast Focus Wetenschap. Het is zometeen tijd voor een man die misschien ook wel wat heeft gegeten al, dat weet ik niet. Ja, zeker weten. Stefan, goedemorgen. Ik ontbijt altijd heel netjes. Oh ja, ga je voordat je hier naartoe komt? Ik heb dan lekker geslapen al. En ik ontbijt dan even aan de keukentafel met mijn krant, alsof het eigenlijk 's ochtends is. Een krant van vandaag? Of? Nee, de krant van gisteren dan nog. Maar ik druk me nooit om de krant uit te lezen. Misschien ben je een van de uitverkorenen die al die nieuwe krant al heeft of zo. Ja, volgens mij kan je sommige nu al wel lezen. Okay. Maar doe dat vooral nagaan. Ja. Zometeen gaan met Stefan hier op deze zender. We kunnen natuurlijk weer bellen met 0800-1121. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat die stelling is. En daarvoor wil ik eerst iets van jou weten. Want het shirt wat jij aan hebt, is dat biologisch katoen? Ja, dat denk ik wel. Want hierachter moet je even kijken, Steven. Ik kan het niet vinden, dat dit merk, dat doet een groen labeltje doet het ergens in. Okay. Het is een Nederlands merk overigens. Nou goed, en dat gaat, daar gaan we het over hebben. Want er zijn ondertussen zoveel keurmerken in de supermarkt bijvoorbeeld ook. Je hebt het Beter Leven, Beter Welzijn. Zoveel keurmerken, er valt eigenlijk bijna geen chocola meer van te maken. Heeft overigens ook heel veel keurmerken. Ja. En wij vragen ons af, moet er niet juist een waarschuwing komen voor producten die niet duurzaam zijn? Kan je heel veel keurmerken eigenlijk verwijderen? En dan krijgt een bedrijf wat eigenlijk niet duurzaam is. Dat je het andersom doet. Ja. Ik hoorde deze week over weer zo'n Beter Leven keurmerk. Dat er dan een reclamespot wordt gemaakt voor een bedrijf die het dan goed doet. Ja. Dat is toch ook bijzonder? En dan krijg je, ik hoorde bij bijvoorbeeld de kippenproductie, die hebben dan weer een eigen Beter Welzijn keurmerk in het leven geroepen. En die hebben dan voor zichzelf bedacht waar dat keurmerk aan moet voldoen voordat je een Beter Welzijn keurmerk krijgt. Mm. Dus ja, er zijn een hoop dingen waar je in een supermarkt allemaal op kunt letten. Hè, op al die keurmerken. Ja. En dat zou dus minder kunnen, zeg jij. Nou ja, je zou dus ook kunnen zeggen, we doen alle dingen die niet duurzaam zijn. Die geven je juist een waarschuwing. En dan kan je het nog steeds wel kopen. Maar zie je, oké, dan ben ik niet duurzaam bezig. Interessant. 0800-1121. Zometeen tussen 4 en 6 kun je volop bellen. En kun je dus bellen op deze stelling. De stelling is... Oeh, dat wordt erbij gepakt. Producten die niet duurzaam zijn, moeten een waarschuwing krijgen. 0800-1121. Fijne dinsdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN over mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. De Chinese delegatie bij de VN vindt dat de conferentie is gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid en moet worden geannuleerd. Uit onderzoeken van verschillende organisaties blijkt dat er minstens 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden worden vastgehouden in kampen. China zelf is juist van mening dat mensen van alle etnische groepen harmonieus samenleven in het gebied. Mark Rutte en Pieter Omtzigt gaan binnenkort met elkaar praten, maar wanneer is nog onduidelijk. Bij Nieuwsuur zei de demissionair premier en VVD-leider dat hij en het CDA-kamerlid sms-contact met elkaar hebben gehad. Omtzigt liet daarop via Twitter weten dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had verwacht en dat hij niet op korte termijn af kan spreken met Rutte. Hij zit al een tijdje ziek thuis. Het gesprek is van belang voor de kabinetsformatie die vrijwel stil ligt. Vraag is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. In een vertrouwelijk gesprek bleek hij gezinspeeld te hebben op een andere functie voor het kritische Kamerlid. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Een Amerikaanse ruimtesonde die materiaal heeft verzameld van een planetoïde is begonnen aan de terugreis naar de aarde. De NASA-sonde landde in oktober op een planetoïde van een schatting 490 meter lang, die zo'n 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers hopen dat het gruis dat de sonde mee terugneemt ons meer gaat vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel. Het weer, tot besluit te trekken enkele buien over het land, maar de intensiteit neemt verder af. Vanmiddag wordt het droger en schijnt ook de zon vaker. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Hele goedemorgen. Dit is het begin van dinsdag 11 mei. Je luistert naar Gaan. Tot 6:00 kan jij hier meepraten op deze zender over verschillende onderwerpen. We gaan het zo meteen hebben over producten die niet duurzaam zijn. Je hoorde het misschien net al bij Focus. Maar eerst wil ik het met je even hebben over het nieuws van vandaag. Want over de volgende onderwerpen ga je meer horen. Curaçao gaat vanaf vandaag versoepelen als het aankomt op coronamaatregelen. De autoloze zondag die wordt afgeschaft. En er kan met regels weer gesport worden in fitnessruimte en sportscholen. Het verdrag van Istanbul dat geweld tegen vrouwen moet bestrijden bestaat vandaag precies 10 jaar. Daarom wordt er vandaag actie gevoerd door Amnesty International naast het Binnenhof en voor de Turkse ambassade in Den Haag. Omdat juist Turkije onlangs heeft besloten zich terug te trekken uit dat verdrag. Ga je vandaag meer over horen. En vandaag wordt er een zeldzame eerste druk van het dagboek van Anne Frank geveld. Van de eerste druk zijn in 1947 slechts 3000 exemplaren gedrukt. Het boek wat geveld wordt, heeft nog de originele stofomslag, die meestal is verdwenen. Bijzonder, vandaag ga je horen hoeveel geld het opbrengt. Straks, na 5:00, heb ik hier te gast surfer Erik Ringelberg over de surfcultuur in Nederland. Precies 1 jaar geleden vond dat vreselijke surfdrama plaats aan de kust van Scheveningen. 5 surfers overleden daar. Hoe dat allemaal is gegaan, hoor je zo meteen. Vandaag is daar ook een herdenking over. 1 overlevende en surfer Erik Ringelberg gaat ons ook meer vertellen over, nou, wat is die surfcultuur nou precies? Waarom wil je dat water in die kolkende massa? Welke energie krijg je daarvan? Daar hoor je zo meteen meer over. Naar 5:00. Eerst wil ik het met je hebben over producten die niet duurzaam zijn. Moet die niet juist een waarschuwing krijgen in plaats van de hopeloze hoop aan keurmerken? 0800-1121 of de app van Radio 1, daar mag je reageren. En die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Want een t-shirt van biologisch katoen of melk die duurzaam geproduceerd is, je hebt het vast al eens voorbij zien komen tijdens het winkelen in een grote supermarkt. Veel van die duurzaamheidsclaims die blijken eigenlijk misleidend te zijn. De Autoriteit Consument en Markt, AMC, die onderzoekt dat en die wil nu 170 bedrijven gaan onderzoeken die zulke claims maken. En als die claims misleidend zijn, dat is eigenlijk helemaal niet waar, dan riskeren bedrijven een boete van honderdduizenden euro. Wij spraken hierover met Gerbrig Kozijn, projectleider van de AC